Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Godmorgen til den her udsendelse. Det er tirsdag den 10. september, og der er kampvalg i Venstre. Ellen Trane Nørby, hun har simpelthen valgt at udfordre Inger Støjberg som næstformand. Hun skriver i går på Facebook, det er 7 timer siden nu, hun skriver: "Jeg har efter utallige opfordringer fra gode partikollegaer og bagland besluttet at stille op som næstformand." Og de partikollegaer vil vi gerne tale med her til morgen, så vi prøver selvfølgelig at få nogle af dem på. Vi prøver også at få hovedpersonen Ellen Trane Nørby på. Det skal siges, at vi har mange gange forsøgt at få Inger Støjberg på. Måske er hun villig til at stille op i dag. Vi skal da i hvert fald gøre forsøget. Sidder du derude og plejer at stemme Venstre eller overvejer at stemme Venstre og har en holdning til, om det er Ellen Trane Nørby eller Inger Støjberg, som vil være den bedste næstformand, så skriv endelig ind til mig på 42 600 247. Ellen Trane Nørby, 39 år gammel, fra Herning. Kan med kunsthistorie, folketingsmedlem siden 2005, politisk ordfører for Venstre fra 2011 til 2014. Hun har også været minister for børn og undervisning og sundhedsminister, og nu er hun altså skatteordfører. Hun sætter altså op mod Støjberg, som vi måske kender lidt bedre i medierne, fordi hun jo også har det med at lave rimelig meget støj. Og hun er 46 år og fra Midtjylland og har altså været udlændinge- og integrationsminister, og nu er Inger Støjberg retsordfører. Og for en uges tid siden, så kom Ellen Trane Nørby ud til alle de her sultne rapporter på Christiansborgs gange, som gerne vil høre hende, hvad hun tænkte om, at nu at både Jakob Ellemann Jensen og Inger Støjberg havde ligesom meldt deres kandidatur, og der stillede de op. Der spurgte mange af reporterne ind til Ellen Trane Nørbys holdning til det, og man kan ligesom bare høre den måde, hun svarer, at hun holder et eller andet information tilbage. Det er det, jeg hører fra baglandet, at man har et klart ønske om, at man ikke bare gør det til en konkurrence om at råbe højst, eller hvem kommentatorerne synes, det er, men at vi bruger den tid, som vi har, som det stærke, folkelige forankrede parti, som vi er med medlemmer i hele landet, til at tale med hinanden, respektere hinanden, og så sætte et stærkt... Mener du selv, at du kan udfylde rollen som næstformand? Jeg har ikke flere kommentarer end det, jeg har sagt. Det er Venstres landsmøde, der sætter Venstres ledelse. Det er ikke folketingsgruppen. Ja, det er jo lidt sjovt at genhøre det her. Hun har ikke nogen kommentarer, og i går melder hun altså sit kandidatur, det vil sige, hun udfordrer Inger Støjberg som næstformand. Det er noget, vi kommer til at bruge en del tid på denne her morgen, og lad os se, hvilke kilder det lykkes at få på. Dette er Radio 24/7. I will go to that crucial summit in Brussels, and no matter how many devices this parliament invents to tie my hands, I will strive, Mr. Speaker, to get an agreement in the national interest. Ja, Boris Johnson nægter at følge den lov, der altså forhindrer Brexit uden en skilsmisseaftale, og han nægter fortsat at bede om udsættelse, og det kommer efter det sidste døgns palaver, hvor Boris Johnson endte med at suspendere det britiske parlament. Lone Theils, godmorgen. Godmorgen til jer. Mange år i korrespondent i London. Hvad er det, altså, der er sket det sidste døgn, der nu har ført til den her suspendering? Jamen altså, Boris Johnson har jo meddelt, at han ville suspendere parlamentet. Det meddelte han for noget tid siden, og han har så haft flere dage, hvor han sådan kunne gøre det. Han kunne have valgt at gøre det lidt senere på ugen, og dermed så risikere at udsætte sig selv for endnu en prime minister's question time, og altså blive udæsket af parlamentet. Det valgte han så ikke at gøre, så i går nat, eller her til morgen, tidlig morgen var det, jamen så gik parlamentet altså på ferie i 5 uger nu, og det betyder jo så, at der ikke bliver mulighed for at granske Boris Johnson mere, i hvert fald ikke i parlamentet, inden at der er gået 5 uger. Og man vedtager denne her lov om, at man altså ikke vil have et hårdt Brexit uden en aftale. Hvordan bliver den vedtaget, den her lov? Jamen altså, den har været hastebehandlet i underhuset, og så skete der det i går, at den blev efterfølgende behandlet i det britiske overhus, og i går blev det så stadfæstet af dronning Elisabeth, og det vil sige, nu er det simpelthen lov, at enten så skal Boris Johnson finde en aftale med EU, og det skal han altså gøre inden den 31. oktober. Gør han ikke det, så skal han gå til EU og bede om en udsættelse frem til den 31. januar. Sådan er loven. Men det vi så hørt fra Boris Johnson, og det vi også ved det klippet her, det er, at han er fuldstændig fast besluttet på, at han bliver ikke den premierminister, der går til Bruxelles og bliver med en udsættelse. Jamen hvad så? Altså hvad skal der så ske nu? Jamen det er jo meget interessant at se, hvad Boris Johnson så finder på for at undgå det. Og der er jo en forskellige række muligheder. Han kan jo blandt andet vælge at gå af. Men lige nu så er meldingen fra regeringen, at man gransker meget nøje for at se, hvordan man kan på en eller anden måde finde et smuthul eller teste den her lov til den aller yderste grænse. Og der har været forskellige spøjse løsninger sådan i spil, man har talt om. Blandt andet har en af løsningerne, man har nævnt, været, at man så skal gå nok skrive det der brev til Bruxelles og sige, hey, vi vil gerne bede om en udsættelse indtil 31. januar. Og så efterfølgende kan Boris Johnson så vælge at skrive endnu et brev, og han siger, forresten, selv lige bort fra det her brev, jeg lige har skrevet. Så det er en mulighed. En anden mulighed er jo at prøve at få en af de andre lande til sådan at blokere for, at Storbritannien får den her udsættelse. Så i hvert fald så er en melding lige nu fra Boris Johnson, han har altså ikke tænkt sig at løbe fra det løfte, han gav, da han blev premierminister, som er, at han vil have Brexit er afviklet, og han vil have Storbritannien ud af EU 31. oktober, koste hvad det vil. Men hvis der lige er blevet vedtaget en lov om, at der skal være en aftale, begår han så løftebrud, eller hvad hedder lovbrud, ved ikke at følge det? Ja, det er jo i hvert fald holdningen i parlamentet, at de er, som jo har vedtaget det, at det vil det klart være. Som sagt, så er det meget uklart lige nu, hvad der faktisk kommer til at ske, og hvordan Boris Johnson har tænkt sig at komme ud af den her kattepine. Det tror jeg, vi bliver meget klogere på her i de kommende uger. I hvert fald så har han jo valgt lige nu at suspendere parlamentet. Han havde en hård dag i går, kan man sige. Altså lige nu, der er det sådan, at han har været premierminister. Den premierminister i Storbritannien, som aldrig har vundet en afstemning i parlamentet. Han har simpelthen parlamentet imod sig. Han har ikke noget flertal på nogen måde. Og det vil sige, at i går, så blev han også udsat for den tort, om man vil, som premierminister. Han simpelthen har fået pålagt, at han skal udlevere en masse papir og baggrund for den rapport, som regeringen har lavet, som hedder Yellowhammer, som handler om, hvad gør man, hvis det nu bliver et hårdt Brexit, det vil sige, hvis det Storbritannien crasher ud af EU uden en aftale. Og det gør man jo blandt andet, fordi parlamentet har en mistanke om, som blev luftet meget kraftigt i går, om at Boris Johnson, godt nok siger, han forhandler med EU, men indtrykket, man sidder med i parlamentet, det er, at det er bare varm luft, altså man forhandler ikke på alvor med EU, man har hele tiden haft det formål, man vil bare ud af EU. Den 31. oktober koste, hvad det vil. Og det vil sige, at der er ikke reelle forhandlinger, der foregår i øjeblikket. Og det er selvfølgelig en mistanke, der blandt andet er baseret på, at EU's chefforhandler, Michel Barnier, har sagt, at han genkender ikke Boris Johnsons fremlægning af, at der bliver forhandlet på fuld kraft. I går var Boris Johnson i Dublin og talte med sin irske kollega, Leo Varadkar. Og han, mens Boris Johnson sagde, jamen vi er fuldstændig opsat på at få lavet en eller anden aftale om, hvad vi skal gøre ved grænsen mellem Irland og Nordirland, og vi knokler med det. Ja, så sagde den irske Taoiseach, som premierministeren hedder i Irland, ja, men vi har altså ikke rigtig hørt noget nyt i dag, som vi ikke har hørt før. Der har ikke været noget fremskridt. Okay, en dramatisk udvikling, og han ønskede Boris Johnson et nyvalg, og det er jo så ikke lykkedes, og nu har han så sendt parlamentet hjem, eller han suspenderet det, vil sige, de kommer først tilbage i midten af oktober, og så kommer nok, der kommer nok ikke noget valg i oktober, det er ret sikkert, ikke sandt? Og her til sidst, Lone Theil, så vil jeg bare lige høre, hvad du siger, når jeg sætter det her på. Try to calm down and behave like an adult. And if you can't, if it's beyond you, leave the chamber, get out, we'll manage without you. Mr. David Ward. Lone, hvem tilhører den her stemme? Oh ja, det er jo en ikonisk stemme efterhånden, og mange af os har hørt den rigtig mange gange sige lige præcis de ordre. Og det er jo John Bercow, som er formand for parlamentet, Speaker of the House, som det hedder på engelsk. Og han meddelte i går, at han stopper. Han har været på posten i 10 år, men nu er det nok. Han stopper allersenest den 31. oktober, netop den dag, hvor Storbritannien jo måske skal ud af EU. Det er os, der laver radio, rigtig ked af. Ja. Han stopper simpelthen jo blandt andet, fordi at han har fået kritik af det konservative parti, som mener, at han har spillet en rolle i at tillade, at der bliver sat alle de her dagsordner, som jo har spændt ben for, at Brexit kunne gennemføres. Og det er i hvert fald fornemmelsen i det konservative parti. Så de havde meddelt, at hvis der kom valg, så ville de stille med en modkandidat til ham. Og der har Bøkker altså så valgt at sige, tak for nu, og tak for den her tid, jeg har været. Og der var stående applaus i går i det britiske parlament, da han meddelte det. Ikke så meget på den konservative side, men rigtig mange der var nogle, der stod op, andre i huset var meget begejstret for ham og den måde, han har administreret sit arbejde på, og han fik jo blandt andet ros for, at han var meget, meget dygtig til at lade de såkaldte backbenchers komme til ord i langt højere grad. Altså dem, som måske ikke lige er ordfører for noget, de har fået lov til at blive hørt i parlamentet, mens han har været speaker. Tusind tak, Lone Theils, fordi jeg måtte ringe til dig. Velbekomme. Mange år korrespondent i London med seneste nyt fra Brexit og udvikling. Og lad os da bare lige slutte af med at høre ham igen. Order! Order! Sit order! I know what I'm doing. Order! Ja, det er ærgerligt, at vi skal undvære ham. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Det kan være, at nogen af jer derude er ved at åbne for butikken. Hvis der er nogen af jer erhvervsdrivende, som er ved at åbne i nogle af de større byer i Danmark, og I så står og bikser med nogle af de her el-løbehjul, der bliver smidt rundt omkring, eller som ligesom har et startopstilling foran jeres butik. Og en, som kender det, det er dig, Jael Bassan. Godmorgen. Jael Bassan, godmorgen. Godmorgen. Der er lidt ekko på, så jeg skruer lige ned, mens jeg taler. Du er privat cykeludlejer i København, tæt ved Inderhavsbroen. Og det er simpelthen lykkedes dig at få fjernet elløbehjulene fra en offentlig plads foran din forretning. Du har simpelthen haft det nærmest sådan aktivistisk kamp på Twitter, hvor du har lagt billeder op af de her hver morgen. Hvordan har de morgener været indtil nu? Jamen, jeg lever jo af at lege cykler ud, og løbehjulene er jo en konkurrent, og de opererer ulovligt uden tilladelse. Og det har Donkey Public, som også, altså som leger cykler ud, det har de jo også gjort i 4 år. Og der kommer bare en eller anden grænse. Jeg har ikke noget imod konkurrence, men jeg har noget imod ulovlig konkurrence. Og når jeg bruger en masse ressourcer på at få folk ned til min butik, så synes jeg ikke, det er i orden, at der står en konkurrent lige foran min butik, og det er jo rovdrift på mine ressourcer. Så altså, hvordan ville Espresso House reagere, hvis nu der stod kaffeboder foran alle deres butikker i hele byen? Så ville de da også blive lidt småirriteret. Så der kom bare en eller anden grænse, hvor jeg bare begyndte at flytte dem, fordi jeg ville ikke finde mig i det. Og så begyndte jeg at ringe til dem og bede dem om at holde sig væk fra min forretning. Det er jo så efterhånden nærmest blevet verdenskendt på. Jeg er nærmest Greta Thunberg i løbehjuls modstandskampen. Men det er jo det, der åbenbart skal til. Men det betyder så også, at jeg har fået lavet nogle aftaler med løbehjulene om, at de ikke står lige foran min butik, så de står bare foran den næste butik. Så i stedet for at stå i Havnegade 55, så står de ved Havnegade 53. Men jeg har det virkelig sådan, at når Københavns Kommune jo fuldstændig tydeligt løber fra sit ansvar, og teknik- og miljøborgmesteren lukker øjnene, og transportministeren overhovedet ikke agerer akut på de problemer, der jo helt tydeligt er forårsaget for erhvervslivet her, så må vi andre jo agere på anarkiets præmisser, og så må vi jo lave vores egne regler. Det kan man jo nærmest kalde mafiametoder, men altså, hvad skal man gøre? Der er jo ikke nogen, der tager ansvaret i den her kommune. Så jeg har jo et eller andet personale, jeg skal lønne, så der kommer et tidspunkt, hvor jeg bliver nødt til at reagere. Så det har jeg gjort. Så jeg har holdt møde med alle løbehjulsfirmaerne og sagt, at Hvis de stiller dem ud foran min butik, så flytter jeg dem. Okay, og det drejer sig altså om de her startsopstillinger af el-løbehjul, som virksomheden stiller klar til kunderne om morgenen. Og du har altså hele sommeren, som du siger, fjernet de her løbehjul foran butikken i Havnegade, og så har du lagt videoer op på sociale medier, altså sådan ret aktivistiske metoder, og også skrevet direkte til firmaerne offentligt. Ja, så har du altså fået opmærksomhed og lavet aftaler med dem. Men der er et enkelt løbehjulsfirma, der hedder Voy, som altså blev ved med at lave startopstillingen foran din butik, og du lagde nogle videoer op i går af det, og så ringede vi her på Radio 24/7 til Voy for ligesom at høre, om de ville blive interviewet om de her startopstillinger. Og så meddelte de der faktisk, at de har stoppet med at stille el-løbehjul foran din butik, efter vi har kontaktet dem. Så det er jo faktisk det sidste el-løbehjul-firma. Så hvad skal du nu bruge dine morgener på? Jeg kunne simpelthen så godt tænke mig at bare bruge min tid på at drive min forretning i stedet for. Det kunne bare være så dejligt, hvis jeg ikke skulle bruge 1,5 time om dagen på løbehjulsrelaterede ting. Det er godt nok meget ressourcer. De havde jo stået foran min butik før, og vi havde lavet en aftale om, at de ikke skulle stå der mere, og så har de været væk i nogle måneder, og nu var de så tilbage. Så jeg siger tusind tak for hjælp. Og jeg har i det hele taget en rigtig fin dialog med dem alle sammen. Altså, de vil jo gerne høre på, hvad jeg har at sige. De synes, det er lidt uretfærdigt, men de lytter da. Men det kræver jo bare, at jeg på en eller anden måde kommer igennem og får forklaret, hvor vigtigt det her er for mig. Og de forstår jo også i forhold til alt det arbejde, jeg gør, at det er vigtigt for mig. Og så er der også en eller anden grænse, hvor de ikke gider at skændes mere. Og jeg har virkelig behov for, jeg har mistet 500.000 kroner på det her. Og det er rigeligt, altså når man står der og er en, det jeg vil kalde lovlydig lokale øreafskrivende med overenskomst op til begge ører, så er der noget personale, der skal betales på en eller anden måde. Og nu kan vi også lige sige godmorgen til dig, Niklas Jonsen. Ja, godmorgen. Du er landeschef for el-løbehjulsfirmaet Lime. Så du har altså også lavet en aftale her med Hjalp Assan, der driver sin cykelforretning eller udlejning af cykler, om at du ikke vil stille løbehjul på den modsatte side af vejen i forhold til hendes butik. Altså, de skal ikke have den der startopstilling der, blandt andet fordi, at... ja, eller hvorfor har I egentlig sagt ja til det? Jamen, altså, hos Lime, der har vi et udgangspunkt, at vi altså prøver at stille løbehjulene, så vi er nemme at komme til, men også sådan, så vi ikke er til scene for andre. Og eksemplet med jer alle er faktisk ikke første gang, vi har ændret vores opstilling af løbehjulene. Altså, det er måske første gang, at vi har ændret opstillingen på løbehjulene, efter nogen har skrevet til os på Twitter. Men det var faktisk først, da jeg mødte med jer alle tilbage i sommer, at så fandt vi ud af noget. Og det gør vi faktisk gerne, fordi vi vil jo ikke, så som sagt, vi vil ikke stå i vejen, og vi har ikke lyst til at skabe uvenner rundt omkring i byen. Så vi rykker gerne på det og prøver på at være lidt fleksible, så alle kan være i byen. Okay, og det er jo en offentlig plads, det er ikke et område, som Hjalp Assan betaler for, eller sådan, som sådan har ret til. Hvor mange byer er I Danmark? I Danmark er vi kun i København. Okay. Så. Er der andre butikker eller caféer, der har kontaktet jer, hvor I har indgået en aftale om at fjerne de her startopstillinger fra el-løbehjul? Ja, der er ikke så mange, der har skrevet til os på Twitter, men der er en del, der har kontaktet os direkte og spurgt, om ikke vi kunne lade være med at sætte løbehjulene ud lige der, hvor vi gjorde hver morgen. Og det har vi så også taget til efterretning, og ja, jeg vil næsten sige, i 10 ud af 10 tilfælde har vi fjernet det. Fordi vi skal jo også kan man sige, være i byen på en måde, hvor folk er positive frem for negativt. Så det gør vi gerne. Okay, så, og det kan være, så I får... et hav af henvendelser nu, hvor at folk lytter ja, med og hører, at I vil indgå dem. Okay, Niklas Jonsen, tak fordi du var med. Selv tak. Og også tak til Hjalp Assan, som altså driver den her cykeludlejningsbutik, og simpelthen har brugt alle månederne hele sommeren på at få fjernet de her el-løbehjul. Nu er klokken 6:06, og en lytter skriver ind, ja tak til Inger Støjberg, nej tak til Ellen Trane Nørby. Husk, da hun fordelte hendes mors museum med en stor pose penge. Okay, det ved jeg ikke, hvad det handler om. Men der er i hvert fald en lytter her, der gerne vil have Inger Støjberg. Og du er velkommen til at skrive ind 42 600 427, og det er selvfølgelig fordi, at Ellen Trane Nørby, hun i går meddelte, at hun har tænkt sig at udfordre Inger Støjberg som næstformand. Så det vil altså sige, at der kommer kampvalg, og Erik han skriver ind, lad nu bare Venstre selv vælge deres næstformand. Medierne skal ikke piske en stemning op i den anledning. Det er dumsmart pseudo-journalistik, og der er jeg bare uenig med dig, Erik. Det her, det er en vigtig historie, hvem der bliver næstformand i et af de absolut største partier i Danmark. Særligt fordi, at Ellen Trane Nørby og Inger Støjberg står for meget forskellig udlændingepolitik, for eksempel. Og derfor så er det en vigtig historie, så det kommer vi selvfølgelig til at bruge noget tid på. I weekenden, der har der været den første Pride-parade for LGBT-rettigheder nogensinde afholdt i den bosniske hovedstad Sarajevo. Karen Melchior, godmorgen. Godmorgen. Du er medlem af Europaparlamentet for De Radikale, og du var med til denne her Pride-parade i Sarajevo, altså den første, der nogensinde er blevet afholdt. Så vi får lov til at ringe til dig for bare at høre, hvordan det forløb. Det forløb super fint, men det var jo anderledes, end det var at være til Pride i København eller i Aarhus. Det var meget mere en protest, end det var en fest. Der var et højt niveau af sikkerhed omkring det, sådan så man sørgede for, at der ikke var nogen angreb. Hvilket sådan set er en god ting, fordi der tidligere har været i 2008 og 14 og i 16 har været angreb mod både en queerfestival, hvor 15 personer blev såret, og politikere og konservative medier bagefter kom ud og retfærdiggjorde volden. Så var det en stor forandring, at Pride'en rent faktisk forløb. Det er fandt sted den her gang. Men også, at den liberale premierminister i Sarajevo, han deltog i Pride'en. Så det betyder, at der er en helt ændret politisk holdning i Bosnien, end der var for bare få år siden. Du siger, det var mere en protest end en fest. Altså, hvor mange vil du skyde på, der deltog i paraden, og hvor meget politi var der? Vi var mellem 1.000 og 2.000, der deltog i Pride, og der var omkring 1.000 politifolk rundt om os. Vi var afsondret fra resten af byen, og der var ikke nogen, som stod langs gaden og klappede eller smilte til os. Folk blev holdt væk, og sådan så, at dem, der eventuelt ville have angrebet paraden af Pride, også blev holdt væk. Okay, men hold da op. Der var folk op i deres lejligheder. Ja, ja, det er alligevel også... Så blev man også særlig glad. Det er alligevel også mange betjente, ikke? Altså til så jo, få deltagere, kan man sige. Det var mange deltagere. Det var flere deltagere, end man havde regnet med. Men det for mig at se, så er det et godt tegn, at myndighederne lægger så stor vægt på, at det her skulle kunne finde sted, og det ikke kunne nytte noget, at nogle borgere bliver angrebet af andre borgere, fordi de bruger deres ytringsfrihed og stiller sig frem og fortæller, hvem de er. Prøv at fortælle om de to moddemonstrationer, der var fra nationalister og muslimske grupper. Der var en moddemonstration fra nationalister, en såkaldt straight pride, dagen inden, som gik ned igennem den samme rute. Og der var en sådan ultra-wahhabistisk religiøs demonstration samme dag i en anden del af byen. Og det mærkede også de deltagere, der var i Pride'en, at der var den her store modstand. Men det var selvfølgelig også historien om, at der i 2008 var 15 personer, der var blevet såret, og der selv tilbage i 2016 havde været et angreb mod en queer-festival, hvor man havde kommet med bombetrusler. Så det var en lidt presset stemning, indtil at vi var kommet i gang, og det gik godt. Så blev det til en fest. Okay. Tusind tak, Karen Melchior, fordi du lige ville give den lille rapport der fra Pride'en. Den første Pride-parade nogensinde i Sarajevo. Selv tak. Det var fantastisk at være med. Nej, det lyder tak, godt. Tak, fordi vi hørte om det. Og så er klokken altså 6:30, og lige om lidt, der får jeg besøg af to mænd med tatoveringer i ansigtet. Og de har fået at vide, at de ikke må træne i det lokale træningscenter. Og Vi skal lige høre, hvad begrundelsen var. Og så er der også en ret vild historie, vi skal forbi. Den handler om, at 7 containere med 150 ton dansk plastikaffald, altså plastaffald fra borgere i hovedstaden, er blevet sejlet herfra hele vejen til Malaysia. Spørgsmålet er, om det overhovedet er blevet genanvendt, og om det egentlig er klimavenligt at sejle plast så langt. Det er en historie, der optager mig, fordi at jeg selv står og sorterer skrald, ikke bare for mig selv, men også for min kæreste, der putter det forkerte skrald i de forkerte skraldespande, så jeg dobbelt sorterer derhjemme. Så det er meget vigtigt for mig at vide, om det der plastik, det egentlig bliver genanvendt. Og så skal vi også tale om de 2 nye pandaer i Zoologisk Have i Berlin, skal de hedde Hong og Kong. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Ellen Trane Nørby stiller op som næstformand i Venstre. Der også Inger Støjberg har meldt sit kandidatur til posten, er der lagt op til kampvalg på partiets ekstraordinære landsmøde den 21. september. Her skal Venstres delegerede stemme om, hvem af de i øjeblikket 2 kandidater, de ønsker på posten som næstformand. Ellen Trane Nørby siger til Avisen Danmark, at medlemmerne får mulighed for at vælge, hvilken profil de vil have som næstformand. Til det siger Avisens politiske redaktør Thomas Funding. At det ikke nogen hemmelighed, at Inger Støjberg i nogle dele af Venstre er meget elsket, men også i andre dele af Venstre er der en vis reservation i forhold til hende. Altså folk, der synes, hun går for langt på for eksempel det udlændingepolitiske område. Så hun splitter folk, og modsat er Ellen Trane ikke den helt store folkeforfører. Det britiske parlament blev i nat suspenderet efter et dramatisk døgn. Først trådte den lov, der forpligter regeringen til at bede om udsættelse af Brexit uden en aftale, i kraft. Dernæst afviste parlamentet at lade premierminister Boris Johnson udskrive en ny valg. Det førte til, at premierministeren igen nægtede, og vi efterkom ønsket om at bede EU om en udsættelse af Brexit. I will go to that crucial summit in Brussels, and no matter how many devices this parliament invents to tie my hands, I will strive, Mr. Speaker, to get an agreement in the national interest. Parlamentet er suspenderet til den 14. oktober. 17. oktober afholdes der EU-topmøde i Bruxelles, og her håber Boris Johnson, at han kan forhandle en aftale på plads. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i et brev gjort en række tolke opmærksomme på, at det kan være ulovligt at deltage i en koordineret indsats om ikke at arbejde for tolkefirmaet Easy Translate. Det fortæller Radio 24/7. Styrelsen er blandt andet gennem omtale i pressen blevet opmærksom på, at en række tolke på forskellig vis deltager i en indsats om at boykotte firmaet og opfordrer andre til at gøre det samme. Og det kan være i strid med konkurrenceloven, fortæller kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Michael Ries. Og hvis tolkene er selvstændige erhvervsdrivende virksomheder, og hvis de samtidig har koordineret deres adfærd på en måde, der kan begrænse konkurrencen, så kan det være i strid med konkurrenceloven. Men jeg siger ikke, at det er det. Tolken er ifølge Radio 24/7 blevet bedt om at redegøre for deres rolle i sagen. Og kig på vejret, skyde og meget regn, især i den nordlige og østlige del af landet. 14-18 grader og lidt til frisk vind mellem nordvest og sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, og så har de første venstreprofiler meldt deres støtte til Ellen Trane Nørby. Det er Jan E. Jørgensen. Han siger altså, at Ellen er en bedre eller bredere facetteret politiker og ligger tættere på den politiske linje, som Jakob Ellemann Jensen og jeg selv står for, siger han til Berlingske. Og jeg taler med ham klokken lidt over 8, og så har Sofie Løde, altså jeg ved ikke, om man kan sige, at hun har været ude at bakke op, men hun har i hvert fald været ude at sige til Berlingske, at Ellen Trane Nørby er i sin gode ret til at stille op og understreger, at det i sidste ende op til landsmødes 850 delegerede afgør, hvem der skal være næstformand. Så siger hun også til Berlingske, men selv fastholder jeg, hvad jeg har meldt ud tidligere, nemlig at jeg mener, at Jakob Ellemann Jensen er den rette formand, har de rette kvalifikationer til at være formand for Venstre, og Inger Støjberg samtidig i denne sammenhæng kan blive en glimrende næstformand. Okay, så støtter Sofie Løde, Inger Støjberg eller Ellen Trane Nørby. Det er sådan set lidt usikkert, men vi prøver her i løbet af morgenen at få folk fra Venstre på, for at høre, hvem der egentlig støtter op om Ellen Trane Nørby, som altså har meldt sit kandidatur som næstformand i Venstre. Og så er det nu, at jeg stiller spørgsmålet. Skal man have lov til at gå i fitnesscenter, hvis man har tatoveringer i ansigtet? Jeg tænkte ikke, at der er nogen, der kunne være i tvivl om det, men det er der åbenbart. Der er nogle fitnesscenter, der ikke vil have sådan en som dig, Kilian Hogendorn. Ja. Holbæk, godmorgen. Godmorgen. Til at gå i fitnesscenter. Nej. Og det er fordi, at dig og din ven, I er simpelthen blevet smidt ud af det lokale fitnesscenter på grund af jeres hårde ydre. I har begge tatoveringer i ansigtet. Ja. Det jeg kan se, du må gerne tage mikrofonen lidt tættere på. Jeg kan se, at du har et lille kors ved venstre øje. Ja. Og så har du ret mange tatoveringer i nakken. Hvad har du i nakken? Der har jeg Jomfru Maria tatoveret. Nå, hvorfor lige Jomfru Maria? Det er, fordi jeg er kristen. Okay. Og så synes jeg, det var pænt. Nå, men det er da ikke så hårdt, kan man sige, her Jomfru Maria. Nej, det synes jeg heller ikke. Okay, hvornår fik du den? Det er et halvt år siden, tror jeg, sådan cirka. Er du glad for den? Ja, det er jeg. Ja. Okay, og I har så knap nok nået at være medlem af Sportbyens træningscenter i Holbæk i en dag, før I så får en sms om, at I ikke længere er velkomne. Hvad står der i den her sms? Jamen, der står, at på grund af klager fra andre, der ikke brugte sig om vores udseende, måske følte sig lidt skræmt af det, var vi ikke velkommen mere i fitnesscenteret. Eller det står ikke ordret velkommen, men vi måtte i hvert fald ikke træne der, og det var ikke på grund af vores attitude. Men så senere hen har han jo kommet til at stå og sige til nogle andre aviser, at det var på grund af vores attitude, så blev jeg lidt forvirret det hele, synes jeg. Og du nåede at træne dig en gang? Ja. Og hvordan træner I? Altså er I sådan nogen, som kaster med vægtene, eller? Nej, overhovedet ikke. For mit vedkommende har jeg bare musik i ørerne, og så bare passe mig selv, som de fleste andre gør, når de er nede og træne jo. Okay, ja, det er rigtigt. Der har været sådan lidt forskellige meldinger om, altså, hvorfor I egentlig blev meldt ud af det her center. Altså i den her sms, I får, der står der, ja, vi har i mellemtiden modtaget flere henvendelser fra bekymrede medlemmer angående jer. Ikke angående jeres opførsel, men udelukkende kommentarer om jeres hårde ydre udseende. Af disse henvendelser bliver vi som nystartet center nødt til at reagere på, og derfor denne besked. Vi vil selvfølgelig gerne spørge Sportbyens træningscenter, altså hvad det er ved jeres udseende, der gør, at I ikke må træne der. Men de vil ikke stille op til interview. Og så har træningscentret altså nedskrevet deres ordensregler, at man ikke må have tatoveringer i ansigtet. Og du har jo et kors ved venstre øje. Hvad for nogle tatoveringer har din ven Mikkel Hansen? Han har også et kors op sådan længere ved panden, og en dråbe, eller en tåre skulle det være, og ja, det er sådan set næsten det, ikke? Men så har han også en del på siden af hovedet. Okay. Og hvad forestiller de? Men det er nogle dæmoner og sådan noget. Nogle dæmoner? Okay. Ja. Hvad synes du om det, når du er kristen? Det er jeg ikke så vild med, men igen, det er jo hans krop, så han skal jo gøre, hvad han vil med den, ikke? Og lige så vel, jeg skal have lov til at gøre, hvad jeg vil med min krop, så. Klart. Og altså, det er jo ikke ulovligt at have tatoveringer på hals, hænder og hoved i Danmark, men det er ulovligt at tatovere på hals, hoved og hænder. Der er nogle undtagelser, for eksempel kosmetiske tatoveringer, altså hvis man får lavet øjenbryn, for eksempel. Nå, men så kommer historien frem på sociale medier. I skriver et Facebook-opslag, reagerer på det, og så medejer af træningscenteret Ronny Stockholm. Han siger altså til mediet A4 nu: jeg kan sige, at deres tatoveringer var irrelevante, det handler om deres attitude. Vi havde fået mange klager fra vores andre medlemmer, og det var vi nødt til at reagere på. Okay, så til jer siger det drejer sig om tatoveringer, eller jeres udseende i hvert fald, og så til nogle medier siger det handler om jeres attitude. Er I blevet klogere på, hvorfor I egentlig er blevet meldt ud af det her center? Jeg tror på, det kun er på grund af vores udseende, for det er i hvert fald ikke noget med attituden, og hvis det der er noget udtalt, så er det i hvert fald, det passer i hvert fald ikke. Så det er jo på grund af, at de har et problem med vores udseende, men jeg står også bare og tænker sådan der, hvis man skal bryde fordommen, så nytter det jo heller ikke at gemme folk væk, der ser anderledes ud i forhold til andre jo. Og i et fitnesscenter burde det jo netop være et rigtig smart sted, hvor folk kunne mødes lige meget, hvor de er henne i livet, og connecte jo. Så for mig er det helt uforstående. Men altså, du kan jo bare melde dig ind i fitnesskæder som Sats og Fitness World. De tillader nemlig begge medlemmer med tatoveringer på ansigtet. Ja, det kan jeg godt, og jeg har også meldt mig ind i et andet center igen. Det handler ikke om, at jeg vil træne i det center. Det handler bare om lidt mere, ens frihed nærmest bliver taget fra en. Og lidt, det er jo lidt chikane, kan man godt sige, af en grad jo, ikke? Fordi det, jeg har snart ikke ord for det, ikke? Jeg er stadig chokeret lige i gang, hver gang man snakker om det, at man afviser folk på grund af et udseende. Og har du egentlig oplevet at blive nægtet adgang andre steder på grund af dine tatoveringer? Ja, ja, det er i byen og sådan noget, men det var jeg klar over på forhånd, så det er jo ikke noget, der kommer bag på mig. Okay, men altså på diskoteker, eller hvad? Ja. Okay. Nå, men hvorfor valgte du så at få de der tatoveringer, hvis at du vidste, det ville kunne lukke dig ude fra steder? Ja, det, for mig er det kunst jo, og for mig er det en måde at udtrykke sig på, og det synes jeg er flot, så jeg er også lidt sådan der, det skal jo ikke... Mit liv, jeg skal jo ikke designe mit liv efter, om jeg kan komme i byen jo. Jeg vil hellere lave det som... Jeg er glad, ikke? Så jeg ikke kan komme ind nogen steder i byen, det rører mig ikke, og det vidste jeg også godt fra start af, så det er ikke der, det ligger for mig. Okay. Kilian Hogendorn, tak fordi du kom. Selv tak. Og Sportsbyens Træningscenter i Holbæk vil altså ikke kommentere sagen over for Radio 427. Vi ville selvfølgelig gerne have spurgt, hvorfor at man altså ikke vil have Kilian til at være medlem, eller din ven Mikkel Hansen. Ja. Tak fordi du kom. Selv tak. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Syv container med 150 ton dansk plastaffald fra danske borgere i hovedstaden blev sidste år sejlet halvt rundt om kloden hele vejen til Malaysia for at blive genanvendt. Thomas Djursing, godmorgen. Godmorgen. Du er redaktør på mediet Ingeniøren, der har denne her historie. Syv container med plastaffald, der bliver sejlet hele vejen til Malaysia. Det kan, altså det lyder som en dårlig idé, men jeg ved ikke, hvad der er sket. Ja, man kan sige, det er i hvert fald ikke den historie, vi har fået fra affaldsselskaber som Vestforbrænding om, hvad der sker med danskernes plastaffald. Jeg kender ikke det nøjagtige CO2-regnskab om, hvorvidt det er en god eller dårlig idé, men... Man kan sige, at problemet her ligger i, at vi ikke rigtig har et billede over, hvad der så sker med det, når det ender i Malaysia. Hvis vi nu havde en sikkerhed for, at det rent faktisk blev behandlet ordentligt og lavet til nye plastprodukter, så er det jo sådan set en god idé. Men eftersom at Vestforbrænding ikke rigtig selv ved, hvad der er sket, så vil jeg i hvert fald sige, at så stiller jeg mig tvivlende over for, om det er en god idé. Vi ved, bare for at lige gå i detaljer omkring det, vi ved jo, at noget af det, i hvert fald ifølge dokumenter, skulle være blevet lavet om til de her sådan, flager, altså små plastikstykker, som man så kan genanvende til nye produkter. Vi ved så også, at noget af det er blevet brugt til det, man kalder energiudnyttelse. Det er et fint ord for, at det er blevet brændt. Og det er i hvert fald en rigtig dårlig idé, fordi så kunne vi lige så godt have brændt det herhjemme. Okay, og hvad lover ligesom Vestforbrændingen, at der sker med ens affald og plastaffald, når man smider det ud? Jamen, Vestforbrændingen har i lang tid, i nogle år, gået og brystet sig lidt af at have en af de højeste genanvendelsesprocenter i Danmark. Det vil sige, at de har altså været bedst til at udnytte det. Og det har de gjort ved at betale tyske virksomheder for at aftage det her. Man skal huske på, at markedet for plastik er jo fyldt med penge, så man betaler. Når vi tror, at vi sender vores affald afsted, det bliver genanvendt, og det er en god ressource, så skal vi huske, at vi sender nogle 1000-kronesedler på hver gang, vi sender et stykke plastik afsted, altså et ton plastik. Det koster mange 1000 kroner for hver ton, vi sender afsted. Og så er det så meningen, at det skal genanvendes i Tyskland. Ikke? Men det sker bare ikke altid. Klart. Og den her afsløring med, at de her syv containere med 150 ton plastaffald, det ender i Malaysia. Den afsløring kommer efter, at I på Ingeniøren tidligere har kunne fortælle, at Vestforbrændingen, som altså håndterer plastaffald for Københavns Kommune, trods løfter om genanvendelse, ikke kan dokumentere, hvad der sker med en stor del af det plast, som borgerne sorterer derhjemme. Og direktøren for Vestforbrændingen, Peter Basland, han har altså ikke haft mulighed for at stille op til interview her hos os til morgen, men har udtrykt tilfredshed med ordningen over for jer på Ingeniøren. Han siger til citat, hvis Malaysia arbejder lige så ansvarligt med plasten som en virksomhed i Tyskland, så må det være godt nok. Hvis de ikke gør det, er det ikke godt nok. Men den viden har jeg ikke i dag. Nej, og det er jo der i problemet er, det er, at det hele tiden er sådan nogle vis ting. Og det er jo i virkeligheden det, som har været det lidt groteske ved den her historie, og stadigvæk er det, for vi bliver ved med at følge den. Det er, vi har egentlig bare stillet det meget, meget simple spørgsmål. Hvad sker der, når det er, jeg tager mit surt indsamlet plastaffald og smider det i skraldespanden? Hvad sker der så med det? Mm. Og når det, så folk siger, det bliver genanvendt, så har vi sådan spurgt, hvad er dokumentationen for det? Hvor sikre er I på det? Og når man bliver ved med at presse på det spørgsmål, så finder man ud af, at der faktisk ikke rigtig er nogen, der er særlig sikre på noget som helst. Og den historie, vi så bringer i dag, handler så om, at vi har jo tidligere bragt en historie, som siger, at vi har en genanvendelsesprocent på 75%. Den sagde Vestforbrænding så, det havde vi ikke helt. Den er kun på 31, og nu viser det sig så, at de heller ikke er helt sikre på de 31%. Så man kan sige, at billedet af, hvad der sker med plast, bliver mere og mere sløret. Har I været en tur i Malaysia? Vi har ikke været en tur i Malaysia. Og jeg vil ikke helt afsløre, hvad det er, vi gør i vores research fremadrettet, for vi har brugt ret lang tid på det her, men det kunne jo være en idé. Ja, det kunne da meget sjovt at følge ind til plast til Malaysia. Okay, spørgsmålet er selvfølgelig, det jeg gerne vil vide, det er, om jeg skal blive ved med at sortere mit skrald. Fordi jeg står derhjemme og, som sagt, putter sirligt plastik ned i min nye affaldsspand. Ja, mens bananfluerne flyver omkring og sådan. Og ja. jeg samler det op, som min kæreste smider forkert ud. Mm. Så jeg dobbelt sorterer. Ja. Skal jeg blive ved med at sortere skrald? Altså, jeg tror i virkeligheden, så bliver det lidt politisk, hvis jeg svarer ja eller nej på ja, det her. Men jeg forstår det godt, det er rigtig nok. Så jeg kan jo sige det på den her måde. Argumentet for at blive ved med at sortere plast er, at hvis vi ikke sorterer plast, så får vi ikke ligesom mulighed for at arbejde med de her fraktioner. Det, man skal spørge sig selv om, og det er der også mange danske kommuner, der gør, det er, giver det virkelig mening at genbruge den bløde plast, altså den blandede plast, folierne, mademballagerne? Fordi det er simpelthen svært at finde nogen, som kan bruge det her til noget som helst. Lige nu, synes jeg, man skal, vil mit bud være, følg affaldssorteringer, det gør jeg i hvert fald selv. Men vi har også brug for, at vi får sikkerhed for, at det bliver genanvendt. Ja, klart. Thomas Jursing, jeg fortsætter. Tak fordi, at du kom, og tak fordi, I følger plast. I hvert fald fra Københavns Kommune, og sikkert også andre kommuner går ud fra. Det kunne man forestille sig. Ja. Okay, du er redaktør på Ingeniøren, og hverken Vestforbrændings direktør eller Københavns teknik- og miljøborgmester, som jo er Nina Hedager Olsen, der er tilbage på arbejde, har altså ikke ønsket at stille op til interview om sagen på nuværende tidspunkt. Nina Hedager Olsen afventer en redegørelse fra Vestforbrændingen. Så det kan være, der kommer et interview senere hen. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, skriver Anne. Der er noget galt med teknikken. Jeg kan desværre ikke lytte til live radio. Det bliver en helt forkert morgen. Jeg kan godt lytte til alle podcasts. Okay, så det kan være, at vi bare sidder og sender radio her, uden nogen kan lytte med. Jeg tror godt, man kan høre med ud på FM-båndet til jer, der kører i bil. Og ellers så gå ind på hjemmesiden. Det plejer at virke, hvis man går ind på ens browser. Nå, det hjælper ikke, jeg siger det, fordi I kan ikke høre det. Okay, men nu skal vi tale om to pandaer, to små pandatvillinger, der er blevet født i den tyske zoologiske have i Berlin. Det er sådan, at det har skabt en del debat, fordi at man simpelthen har udskrevet en konkurrence i tyske aviser om, hvad skal de her små pandaer hedde. Godmorgen, Bengt Holst. Nå, han er ikke lige på endnu, men så kan vi lige høre, hvordan det lyder. Altså, hvordan de her to små pandaer, de lyder. Det er fordi, jeg ikke kan få min vip. Det var ikke pandaerne. De kommer her. Okay, ja, sådan her lyder det altså. Sådan her lyder to små panda-tvillinger med underlægningsmusik. Bengt Holst, godmorgen. Godmorgen. Der har været en debat omkring de her to små pandaer. Hvad skal de hedde? Vil du ikke lige oprids for os, at det skal siges, at du er videnskabelig direktør i Københavns Zoo, og du har fulgt med i den her sag om de to pandaungers navne. Hvad er det, der er sket? Jamen, der er sket det, at en tysk avis har udskrevet sådan en, hvad kan man kalde, en konkurrence om, hvad skal pandaerne hedde, og så har de fået alle mulige navne ind, og de har fået navn som jamen altså alle mulige typiske kinesiske navne, også nogle europæiske navne. Men det, der til synligheden ligger i top, det er nogen, der mener, at det skal hedde, den ene skal hedde Hong, og den anden skal hedde Kong. altså Hongkong med henvisning til, hvad der sker i Hongkong for øjeblikket. Det er det, den står for øjeblikket. Men det vil sige, at Zoologisk Have har ikke været involveret i det. Det er jo en avis, der udskrevet konkurrencen. Ja, det er nemlig ikke, Berlins Zoologiske Have, der har gjort det. Det er to tyske aviser, og de kom altså til verden 31. august i Berlin. Og så er det altså bare, der er opstået den her debat om, hvad skal det egentlig hedde? Og det er jo klart, altså Hongkong, det skal selvfølgelig på en eller anden måde være et politisk signal til den situation, der foregår i Hongkong lige nu. Men der har også været andre muligheder i aviserne. Der har været Ying og Yang, Ping og Pong og Max og Moritz, som er en populær tysk børnefortælling. Har du nogen holdning til, hvad der vil være passende navne til de her to tyske pandaunger, der kom til verden 31. august? Jeg skal ikke blande mig i deres navnepolitik, og det skal de jo så helt selv medvirke. Jeg vil sige, hvis det var her i Danmark, vi ville selvfølgelig aldrig vælge et politisk navn, fordi for os er pandaerne ikke politiske. Og det mener jeg heller ikke, eller tror jeg ikke, Berlin Zoo er interesseret i. Fordi det er klart, at hvis man giver dem sådan et navn, så bliver det et politisk spil, og så glemmer man helt historien omkring pandaerne. Det er jo den, der er spændende. Det er jo historien om pandaerne, der er det spændende. Den, de skal formidle i Zoologisk Have, og ikke et eller andet politisk budskab. Det er jo ikke det, vi som Zoologisk Have er sat i verden for. Ja, det er blandt andet den tyske avis Bild, som har været meget aktivistisk i denne her sag. De har opfordret berlinerne til at kalde pandaungerne Hong og Kong. De siger, Bild vælger at kalde pandaungerne Hong og Kong, fordi det er Kinas brutale politik, der ligger bag disse panda-babyer. Så er det selvfølgelig sådan en kommentar til det her panda-diplomati. Så de har valgt bare at kalde dem det selv, men det er jo ikke noget, de overhovedet har fået af officielle navne. Og den nyeste udvikling i historien, der skete i går, det var, at ifølge Global Times, der er en engelsksproget avis, så skriver Berlin Zoo i en mail: vi ønsker at distancere os selv fundamentalt fra historien om navngivning af pandatvillingerne, og vi er meget stolte af at have Ming Ming og Yu Xing, altså babypandaernes forældre, som Kinas særligt udsendte. Og vi er glade for, at de to små pandaer er kommet til verden. Men hvem er det egentlig, der ender med at bestemme, hvad de her pandaunger de skal hedde? Jamen, det er jo Berlin Zoo. Det er jo sådan noget, der foregår i Berlin Zoo, aftaler det med Chengdu Pandabase, hvor de kommer fra. Og det er jo normalt den zoo, som har pandaerne, der så ender med at bestemme det. Men det er klart, at hvis man vælger et eller andet kontroversielt, meget kontroversielt noget, så vil man næppe acceptere det. Det er jo, navn er jo noget under noget, og det her, det er jo en ren mediebegivenhed, det der laves lige nu omkring navnene. Hvilket jeg synes er meget synd, fordi det fjerner fokus fra det, der egentlig er sket, og det er jo flot, at Berlin har fået unger af den her, af pandaerne. Og det er det, jeg synes, man skal fokusere på, også fra mediernes side, og ikke at man skal give dem et eller andet politisk islet på nogen som helst måde. Det er jo medierne, der gerne vil det. Det er ikke den zoologiske have, der vil det. Og ifølge Global Times og The Guardian, det er altså en historie, der også vækker opsigt i udlandet, så har Kina det sidste ord i forhold til at beslutte, hvad tvillingerne egentlig skal hedde, hvad de kommer til at hedde. Pandaungerne er jo også officielt Kinas ejendom, og de vil også sandsynligvis blive sendt til Kina om 3-4 år, når de kan klare sig selv. De to pandaforældre, de kom til Berlin i 2017, og Tyskland lejer dem af Kinas regering for 1 million euro om året. Og lejeaftalen gælder så i 15 år. Og Bengt Holst, jeg ved, du siger, at pandaer ikke er politisk, men er det her ikke et bevis på, at de er meget, meget politiske? Nej, man kan gøre dem til politisk, og det er det, jeg synes, der er synd. De er ikke politiske i sig selv. Altså, pandaerne er et fantastisk dyr. Det er jo blevet et ikon på naturbevarelse. Og når man går ind og gerne vil have nogle pandaer, så er det fordi, man gerne vil være en del af den historie, frem for bare at fortælle den som udenforstående. Det er altid mere spændende at være en del af den historie, man prøver at formidle til sine gæster, end at skulle formidle den bare udefra som nogle andres historie. Det har vi gjort, og det er jeg også overbevist om, det har Berlin Zoo gjort af de årsager. Og man kan gøre det politisk, og det er det, der er blevet gjort, og det er jo meget et spørgsmål om det er et spørgsmål om politisk holdning selvfølgelig, og det er også et spørgsmål om den måde, medierne takter det på. Nu kan du se, at nu fokuserer medierne meget på navngivning, frem for at fokusere på det, der reelt er sket. Det er, at der er kommet en fantastisk fødsel, og det er jo glædeligt hver gang, det sker. Men hvad afgør om noget politisk? Jamen, det er jo den måde, det bliver ført frem på. Og det er jo klart, at man kan gøre alt politisk, hvis man vil. Men vi herhjemme, og det samme med Berlin Zoo, de vil distancere sig fra den politiske del og sige, det her ikke, det er ikke politisk. Vi er en del af et avlsprogram omkring pandaerne. Og det er det, der er det væsentlige i den her sammenhæng. Ligesåvel som vi har deltaget en masse andre avlsprogrammer rundt omkring. Og ligesåvel som vi har jo også fået zoologisk have i København, har vi jo fået i 2001 og i 1962 fik vi jo elefanter fra Thailand. Det var også en kongelig gave. Det var for at cementere et forhold mellem det thailandske kongehus og det danske kongehus. Men de er jo aldrig blevet politiseret på samme måde. Nu er det selvfølgelig Kina, fordi Kina er vælten for øjeblikket. Og så vil man gerne politisere og se alt, hvad der sker omkring sådan nogle dyr, som en politisk pres eller noget lignende. Og det er der ikke tale om. Ikke for zoologisk haveside i hvert fald, men det kan det gøres til politisk set, mediemæssigt set. Lytterne, de skriver ind og foreslår navne til de to tvillinger. Tibet 1 og Tibet 2, og der er en, der foreslår, en anden foreslår bare, at de kunne hedde Taiwan og Tibet. Synes du, det er åndssvagt det her med at give dem navne, der har en politisk klang eller agenda? Jeg synes, det er forkert, og det, jeg vil sige, vi har i zoologisk have, har vi en navnepolitik. Når vi giver dyr, de fleste dyr får nu ikke navn, men når vi så endelig giver dyr, det gør vi til dyr, der har en anden personlighed, fordi de er zoologisk have igennem mange, mange år, eller får publikum betragter medierne som små personligheder. Så har vi en fast politik siden 2013, navnene, de må for det første ikke være menneskenavne, og for det andet er det noget, der skal henvist til deres biologi, og det vil sige, hvor de kommer fra, eller noget af den stil. Det skal ikke på nogen som helst måde sende nogle signaler om, at de er menneskegjort på nogen måde, eller at for eksempel et eller andet politisk budskab. Nej. Og et af de første eksempler, vi havde efter den nye navngivningspolitik, det var en elefantunge, der kom til at hedde Kausok, eller ikke kom til, den fik navnet Kausok. Og det er navnet på en nationalpark i Thailand, hvor elefanterne kommer fra. Og det er jo ikke nogen, der noget, der forbinder noget til et menneske, et eller andet menneskenavn, og det er heller ikke noget, der har noget politisk islet. Nej, og det er klart, du, som du også siger, du vil ikke kunne finde på at kalde pandaunger i din zoologisk have for Hong og Kong, eller Tibet og Taiwan. Men hvad med den her debat, der er? Er den ikke meget sund? Altså, er det ikke meget sjovt, at de tyske aviser, de udskriver den her konkurrence? Jeg synes faktisk, det er synd for hele pandahistorien, for jeg synes, pandahistorien er fantastisk i sig selv, og jeg synes, det er synd at søbe den ind i en politisk debat. Altså, jeg synes, det er fint, man har politiske debatter. Jeg synes bare, politiske debatter skal holdes på det niveau, de nogle gange skal holdes på, og så skal man køre de naturbevarelsesmæssige debatter på et andet niveau. Man skal ikke søbe dem sammen, det er jo lige køre sammen. Altså, hvis det er sådan, man skal lægge sine naturbevarelsesaktiviteter efter, hvor de politiske grænser går, og vælge, og man kan lide det pågældende styre, eller ikke kan lide det pågældende styre, så kan man godt nedlægge alt naturbevarelse, fordi naturbevarelse foregår de steder, hvor dyrene er i nød, eller naturen er i nød. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor de politiske grænser går, eller hvad menneskets styre er i de forskellige områder. Og der kan vi ikke vælge side, eller gå ind i en eller anden større storpolitisk debat, men må gøre de aktiviteter, der skal til af faglige årsager, altså for at redde den natur, der nu engang er der. Og det her er et avlsprogram med henblik på at redde pandaen. Der er trods alt kun omkring 1900 af dem tilbage ude i naturen. Sammen heldigvis et meget velfungerende avlsprogram, og man er begyndt at genudsætte dem ude i naturen. Og det er det, der jeg synes, der er det væsentlige i den her historie. Og ikke, at de kommer fra et land, hvor man kan have forskellige meninger om, hvad det styre skal, eller hvad det ikke skal. Bent Holst, tak til du med. Velkommen. Som altså er videnskabelig direktør i Københavns Zoologiske Have. Og helt kort kan jeg bare lige sige godmorgen til dig, Bilal. Godmorgen. Du overvejer at stemme Venstre næste gang, men det afhænger lidt af, hvem der bliver næstformand. Og nu har Ellen Trane Nørby jo meldt sit kandidatur som næstformand. Hun udfordrer Inger Støjberg. Hvad tænker du om det? Det synes jeg er rigtig godt. Jeg blev faktisk rigtig glad her til morges, da jeg hørte det. Fordi jeg synes, at det kan godt være Inger Støjberg. Hun repræsenterer en stor del af danskerne. Men jeg synes, det er lidt svært med hendes. Jeg har det lidt svært med hendes holdninger. Det er sådan lidt. Det virker til at være ren muslim og indvandrerbashing. Hun kører som hendes eneste holdninger. Hun virker ikke til rigtig at have andre holdninger, synes jeg, som generelt. Okay, og ved du overhovedet, hvad for nogle holdninger Ellen Trane Nørby har? For at være ærlig, så ved jeg faktisk ikke særlig meget om hendes holdninger. Jeg ved bare, at hun virker som en meget behagelig person, når jeg har set hende i medierne. Så det er selvfølgelig også noget, jeg vil undersøge nærmere, men jeg blev egentlig bare glad for at tænke, det kan ikke blive værre end Inger Støjberg. Vi har simpelthen behov for nogen, der kan tale ordentligt og med respekt til alle danskere. Fordi at man kan jo godt være hård, at have en udlændingepolitik, som er hård og med en som også egentlig er fast, men man at tale som Inger Støjberg, det synes jeg ikke klæder Venstre. Okay, tak Bilal. Hvis du har en holdning til Ellen Trane Nørbys kandidatur, skriv ind 42 600 24 7. Den 39-årige politiker fra Herning har altså valgt at udfordre Inger Støjberg. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til 24-7 Morgen med Ida Herskind. Og den store historie i dag, eller den store politiske historie i hvert fald, det er, at Ellen Trane Nørby, hun har meldt sit kandidatur som næstformand i Venstre. Hun udfordrer dermed Inger Støjberg. Og det er altså kun en uge siden, at hun tøvede med at svare på, hvorvidt hun vil stille op. Vi kan lige genhøre det klip her. Hun kommer ud fra Venstres mødelokale, og der står en masse Christiansborg-reportere. Og så lød det sådan her. Det er det, jeg hører fra baglandet, at man har et klart ønske om, at man ikke bare gør det til en konkurrence om at råbe højst, eller hvem kommentatorerne synes, det er, men at vi bruger den tid, som vi har, som det stærke, folkelige forankrede parti, som vi er med medlemmer i hele landet, til at tale med hinanden, respektere hinanden, og så sætte et stærkt... Mener du selv, at du kan udfylde rollen som næstformand? Jeg har ikke flere kommentarer end det, jeg har sagt. Det er Venstres landsmøde, der sætter Venstres ledelse. Det er ikke folketingsgruppen. Ja, hun havde altså ingen kommentarer. Det har hun nu. Nu stiller hun op. Hun har skrevet på Facebook for 7 timer siden, at hun altså nu vælger at stille op. Jeg har efter utallige opfordringer fra gode partikollegaer og bagland besluttet at stille op som næstformand for Venstre, Danmarks Liberale Parti. En af dem, vi med sikkerhed ved, der har opfordret hende, det må næsten være Janne Jørgensen. Fordi han er ude i dag og bakke hende op, og jeg skal tale med ham om en time. Vi skal også tale med Henrik Kortrup, som er politisk analytiker, for lige at høre, om det her jo altså på en eller anden måde ikke er med til at blusse op i den her fløjkrig, der har været i Venstre. Altså, det var den, man gerne ville ligesom drosle ned. Nu skulle der ikke være den her fløjkrig, men nu har vi altså Inger Støjberg, som er meget indvandrerkritisk og stram i sin udlændingepolitik, og så Ellen Trane Nørby, som jo sikkert præsenterer så den mere liberale del af Venstre. Hun er uddannet, kan med historie fra Københavns Universitet, folketingsmedlem siden 2005. Hun har været politisk ordfører for partiet, minister for børn og undervisning. Hun har også været sundhedsminister under den seneste regering, og nu er hun børne- og undervisningsordfører. Inger Støjberg derimod er 46 år og fra Midtjylland, og ja, hun har både været beskæftigelsesminister og også udlændinge- og integrationsminister. Og det er jo lidt spændende, at der nu kommer det her opgør og det her valg i partiet, og det er selvfølgelig noget, vi følger. Men inden vi får Henrik Kvartrup på, som er politisk analytiker, som ligesom kan tegne et portræt af de to her, ja, så skal det handle lidt om hjemmehjælpere. Og hjemmepleje, skal hjemmehjælperne egentlig handle ind for ældre? I går, der var 81-årige Inga, hun var på forsiden af BT, fordi hun overvejer at sultestrække. Det er fordi, jeg ikke kan få min vilje. Og der bliver taget noget fra mig, så vi er blevet tilkendt. Jeg har svært ved at gå. Jeg har slidgigt. Både i knæ og i ryggen, så jeg har slidt alle dage, og jeg passer min mand i 16 år, og jeg passer min mor i 13 år, jeg passer min bror. Jeg tror, jeg er ved at slidt op nu. Ja. Ja, 81-årig Inga her med baggrundsmusik på videoen. Det er både Holstebro Dagblad og også BT, der har talt med 81-årig Inga Kjeldsen, der har ledgigt og ikke selv kan handle ind. Og der er altså flere kommuner, som har sådan en her ordning, hvor at de hjælper ældre med at købe ind. Og den her ordning, den kommer jo nu til debat, fordi Holstebro Kommune har valgt at droppe den. Og Inga plejede altså at få hjælp af en hjemmehjælper, der handlede ind og bragte varerne ud til hende. Men nu skal Inga altså bestille sine varer over internettet. Og Inga har ikke noget internet, så hun skal hjælpe af naboen. Desuden så er hun også tvunget til at handle ind i Spar, som kommunen altså samarbejder med. Det er fordi, det er dem, der gerne vil bringe det ud, og Inga synes bare er for dyr. Hun vil hellere handle ind i Rema 1000. Og Jens Christian Hedegaard, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune, skriver i en sms til os. Det er beklageligt, at Holstebro Kommune er nødsaget til at reducere serviceniveauet, og dermed ikke kan imødekomme, at medarbejdere klarer indkøb for ældre borgere. Det har økonomiske grunde været nødvendigt at prioritere, og her har vi altså vurderet, at vi hellere vil bruge vores dygtige medarbejderes tid til pleje og omsorg end indkøb. Ja, og hvad skal man egentlig mene om den her historie? Altså, jeg ved ikke, måske det mest opsigtsvækkende ved den her historie, måske nyheden om, at der bliver købt ind og bragt mad ud, når man nu kan gøre det via gratis ordninger, og der er også, det ved jeg, der er også frivillige, som hjælper med at købe ind. Og så er der jo også nogle hjemmesider, for eksempel nemlig.com, som bringer ud i store dele af landet, i hvert fald helt gratis. Så er det måske ikke egentlig en meget god måde at spare der. Vi ved jo, der skal spares. En af de kommuner, som ikke vil spare på det her, det er Ringkøbing Skjern Kommune. Lennart Kvist, godmorgen. Godmorgen. Du er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune. Og vi har sådan set ringet til dig, fordi du gerne vil holde fast til denne her ordning. Hvorfor? Jamen, det er det servicetilbud, vi har lige nu. Og derfor holder vi fast i det her også. Og det egentlig handler om, jamen det er jo, hvis jo en kommune jo har et ansvar for at sørge for at hjælpe de borgere, vi skal hjælpe. Men det er også vigtigt at gøre det klart, at det er jo ikke noget, som vi kan gøre for enhver. Det er noget, man skal visiteres til, og det er egentlig socialserviceloven, der egentlig gør klart, hvor det er, vi skal hjælpe hende. Og Holstebro Kommune her, hvor at Inka på 81 år, hun bor, ja, de sparer jo så 57.000 kroner årligt ved at digitalisere ordningen. Og de kan så i stedet bruge pengene på varme hænder. Kan man virkelig ikke bruge de her penge bedre end denne her service, hvor man får en ud til at købe ind og bringe varerne hjem, som jo i stedet kunne lave nogle andre opgaver? Det kommer meget an på, hvad det er for nogle forskellige tilbudsmuligheder, man har i de her tilfælde. Nu kan jeg jo bedst udtale mig om, hvad der end er i Ringkøbing Skjern Kommune. Jamen, når vi laver udbringning af dagligvarer, så handler det jo ofte om, at det er nogle borgere, som bor hjemme, og som har brug for noget hjælp for at kunne dels og planlægge indkøbene. Hvad skal der købes ind, og så også have praktisk hjælp til egentlig at få foretaget indkøbene. Hvis der findes muligheder for udbringning af varer, jamen så ser vi jo også meget gerne, når man gør det. Og nu handler det her jo lige så meget om, hvad kan vi forvente os i fremtiden. Vi ved jo, at alt det her omkring IT og digitaliseringen, det bliver større og større og mere og mere. Og der kan jeg da sagtens forestille mig i fremtiden, at når de løsninger, de begynder at blive mere bedre og bedre, jamen så er det nok den vej, rigtig mange kommuner vil gå. Ej, men altså, når det kommer til internettet og indkøb, så findes der jo muligheder allerede. Altså, så det handler vel bare om, at I ikke vil bede de gamle om at bruge internettet? Jo, det handler det jo om, men der er det jo så, at man kan sige, at det handler, der skal også være nogle butikker, der understøtter det. Og det kan det godt være, at der er nogle andre steder, eksempelvis i Holstebro, hvor man er længere fremme, end vi er i Ringkøbing Skjern Kommune, i forhold til, at man kan få varerne bestilt på nettet og bragt ud. Fordi det er jo hele princippet, der man skal have en aftale med en lokal købmand for at kunne gøre det. Og I vil ikke kunne få sådan en aftale i Ringkøbing Skjern Kommune? Jamen det vil vi på sigt helt til at godt kunne få, fordi der er ingen tvivl om, at det er noget, der bliver større og større. Så derfor tror jeg, det også det handler lidt om, hvordan det egentlig kommer til at udvikle sig fremover. Så derfor er det jo en interessant drøftelse at få allerede i dag. Det er at sige, jamen hvad vej tror vi, det går ind? For jeg kan sagtens forestille mig, at der kommer mere og mere udbringning via nettet. Og vil I så sidde tilbage og vente på udviklingen, eller vil du ligesom aktivt gå i gang for at få sådan en ordning? Det er vi egentlig allerede i forhold til, at vi kigger meget på det, som vi kalder for velfærdsteknologi, og tænker på, jamen, hvor er det egentlig, at vi kan se IT som en ven og ikke som en fjende, og rent faktisk gå ind og hjælpe os med nogle ting. Og der er der ingen tvivl om, at det er noget, vi holder rigtig meget øje med, og det er ikke kun i vores kommune, det gør vi i hele Danmark. Det er der ingen tvivl om. Vi kan se, hvordan eksempelvis, at vi har skærme, så vi kan komme i kontakt med borgerne, vi kan hjælpe dem med medicinen. Der er rigtig, rigtig mange teknologiske løsninger, som er virkelig spændende. Ja, det skal også siges, at for eksempel sådan en service som nemlig.com, de bringer ikke ud i Ringkøbing Skjern kommune, altså i jeres område, så I vil skulle lave nogle aftaler. Vi kan også lige sige hej til dig, Anne-Lise Holst Jensen, daglig leder af Frivillighuset i Holstebro. Godmorgen. Ja, goddag. Godmorgen. Du er simpelthen frivillig i den kommune, hvor Inga på 81 år bor. I har lavet sådan en ordning, der hedder Indkøbsenglene, hvor I køber ind for de ældre i Holstebro, der ikke selv har mulighed for det, eller gerne vil have hjælp til det. Kan I købe ind for alle ældre, der gerne vil have hjælp i Holstebro? Nej, det kan vi ikke. Det her det er et supplement, hvor den ældre har et ønske om også at knytte en god relation til et ungt menneske, som kommer i hjemmet og hjælper. Okay, og hvor mange køber I ind for? Jeg er ikke lige helt klar, men jeg tror faktisk, vi har en 6-7 stykker lige i øjeblikket. Og det vil sige, hvis Inka, hun ikke længere kan få hjælp, så kan I hjælpe hende med at købe ind, hvis kommunen ikke længere vil? Eller det vil de jo ikke? Ja, det er helt klart en mulighed, hvis Inka også kunne tænke sig at få en god relation til et ungt menneske, så kommer og hjælper. Okay, ja, det er jo meget godt, fordi så behøver hun ikke sultestrække. Nej, helt sikkert ikke. Okay, og hvorfor gør I det her? Altså, er det bare sådan en dagens god gerning? Ja, det kan man jo godt sige, men faktisk mange år siden, tror det helt tilbage i 2007, at vi introducerede ordningen. Og det var egentlig et ønske fra vores bestyrelse i frivilligcentret, at unge mennesker også lærer at lave frivilligt arbejde, og sådan ligesom det ind under tidligt. Og så lavede vi en ordning, hvor unge kunne købe ind for ældre, det var unge i alderen 16-30 år. Så det faktisk eksisterede i rigtig mange år. Og man kan jo sige, at når I gør det her, det er jo så heldigt så, at Inga ikke behøver at sultestrække, men så I påtager jo også nogle opgaver, som andre kommuner jo egentlig står for, en service, som man står for. Altså så på den måde, så er I vel også lidt med til at, ja, jeg ved ikke, undergrave de opgaver, som kommunen egentlig tilbyder andre steder? Nej, det må vi under ingen omstændighed. Altså vi skal omkring, så kan man få visiteret hjælp til indkøb, så er det selvfølgelig ikke os, der skal ind og gøre det. Vi har, altså de ældre, vi har købt ind for, det har i hvert fald været ældre, som ikke har kunne få visiteret hjælp til det her. Det har ofte været ældre, som har fået nedsat syn og måske har svært ved at se datomærkningen, når de har været ude og købe ind. Og i nogle tilfælde, så må, altså der hvor de kan, så må de også rigtig gerne gå med vores unge indkøbsengene ud og købe ind. Okay. Tak, Anne-Lise Holst Jensen. Ja, velkommen. Daglig leder af Frivillighuset i Holstebro, og også tak til Lennart Kvist, der var medformand for Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune, som altså holder fast i den her ordning, hvor at ældre kan blive visiteret særligt tilfælde til at få hjælp til at købe ind. 100% Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforherligelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke leverpostej eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. I går der havde jeg her i studiet besøg af Levi, og Levi vil omtales ikke som en han eller hun, men som de. Og det skabte en masse debat, og mange af jer lytter, der blandede jer. Og i dag der kommer Levi faktisk tilbage i studiet. Og Levi skal tale med en lektor fra Københavns Universitet, der nægter at kalde Levi det pronomen, som Levi ønsker. Altså, hun vil ikke, den her lektor vil ikke sige de eller dem eller deres. De to skal sådan set bare møde hinanden. Og skal vi også tale med en dansk professor, der er forsker i USA, hvor man gør det her og hører, hvordan det fungerer, om det er besværligt. Det er om et kvarters tid. Nu skal det handle om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen advarer i et brev tolke om, at det faktisk kan være ulovligt, hvis de har indgået en koordineret indsats om ikke at tolke for Rigspolitiets tolkefirma Easy Translate. Michael Høgh Riis, godmorgen. Jamen, godmorgen. Godmorgen. Du er kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og I skriver i brevet til tolkene, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er blandt andet gennem omtale i pressen blevet opmærksom på, at en række danske tolke på forskellig vis deltager i en koordineret indsats om ikke at tolke for virksomheden Easy Translate. Hvad er det konkret i pressen, i medierne, der har fået jer til at sende det her brev til tolkene? Ja, jamen tak, og tak også for lov til at være med her i dag. Hele ordentligt set, så har vi skrevet til en række tolke og en række foreninger og gjort dem opmærksom på konkurrenceloven. Og det vil jeg bare lige skynde mig at sige som indgangsbøn, at det er altså ikke helt betydende med, at de har gjort noget ulovligt. Omvendt, så kan jeg ikke gå alt for langt ind i de enkelte konkrete sager. Det er sådan set helt fast politik, at vi kan ikke kommentere på enkelt virksomheder forhold. Okay, så kan du svare på, hvad det er i pressen, der har fået til at sende brevet til tolkene? Jeg kan ikke gå så meget længere ind i det andet, end at jeg kan sige, at vi har skrevet, at det er blandt andet gennem omtale i pressen. Og der tror jeg også, det er vigtigt, at man ikke går to skridt for langt til at få det til at lyde som om, at der allerede er truffet en afgørelse i sagen. I et tilfælde. Vi har skrevet ud med information til nogle tolke og til nogle foreninger og prøvet at forklare grundtanken i konkurrenceloven. Okay. Og det handler, okay, ja. Ja, så I har ikke truffet en afgørelse, du kalder det en bøn eller en oplysning. Information. Ja. Der står i brevet, det er min hensigt at oplyse, at den konstaterede adfærd i nogle tilfælde og afhængig af de specifikke omstændigheder kan være ulovlig efter konkurrencereglerne. Det er forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrenten mærkbart. Det er brud på konkurrenceloven, hvis firmaer indbyrdes og indgår aftaler om, hvilke firmaer de vil og ikke vil samarbejde med. Og hvad er det for en adfærd, I har konstateret? Man kan sige, at grunden til, at vi skriver, eller det vi gerne vil kommunikere med det her brev, det er sådan set, at tanken i konkurrenceloven er, at enhver virksomhed skal agere selvstændigt på markedet. Altså det vil sige med hensyn til, hvilke priser virksomheden vil tage, og hvem den vil sælge til. Og dermed så får man skabt de bedste betingelser for konkurrencen, og i sidste ende for forbrugerne. Og det vil altså sige, at hvis tolkene er selvstændige erhvervsdrivende virksomheder, og hvis de samtidig har koordineret deres adfærd på en måde, der kan begrænse konkurrencen, så kan det være strid med konkurrenceloven. Men igen, det vil jeg godt understrege, at det siger vi ikke, at det er Kan du sige så, hvornår det vil blive ulovligt? Nu skal jeg passe på at formulere mig på en måde, så jeg ikke kommer ind og kommenterer den enkelte sag. Så jeg vil prøve at sige noget sådan lidt mere generelt. Altså, man kan sige, for det første så gælder forbud i konkurrenceloven om konkurrencebegrænsende aftaler og samordnet praksis. Det gælder kun, hvis der er tale om virksomheder. Og det vil altså sige, at overtrædelsen for det første afhænger af, er der tale om virksomheder, som har indgået en aftale eller en samordnet praksis. Og for det andet, så vil det skulle vurderes, er adfærden konkurrencebegrænsende. Det kan måske lyde enkelt, men det er faktisk noget, der kræver en hel del undersøgelser, før det kan afgøres. Ja, der ser du siger, at der er ikke truffet en afgørelse endnu. Du siger jo så også, at brevet, det skal betragtes som en vejledning, og at hensigten kan altså har været at oplyse om reglerne. Men i brevet, der står der, at tolkene skal forklare deres rolle i en koordineret indsats mod Easy Translate. Altså, hvordan hænger det sammen med, at brevet skal betragtes som en oplysning, at de også skal forklare sig? Det er rigtigt. Vi afslutter brevet med at bede modtagerne om at vende tilbage med kommentaren til de forhold, som vi har beskrevet i brevet. Og det skal sådan set ses som en mulighed for den enkelte virksomhed for at få os, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i tale på et tidligt tidspunkt. Det står virksomhederne frit for, om de vil benytte sig af den mulighed. Det er ikke noget, vi vil tvinge dem til at svare på. Men på den anden side, så er det som sagt en mulighed for virksomhederne for at få os i tale. Og det vil jeg sige, det er ikke svært, hvis man sidder med noget i den her sag, så er vi tilgængelige. Det er nemt at finde os inde på vores hjemmeside, der ligger kontaktoplysninger osv., så der er ikke noget med skemetvang eller et eller andet. Man kan ringe, man kan skrive en e-mail, man kan skrive brev eller hvad man vil, så er vi til at få fat på. Okay. Altså, og inden Easy Translate overtog opgaven, det gjorde de 1. april, ja, så var det så, at 695 tolke, de skrev under på en erklæring om, at man ikke vil tolke for myndigheder under Justitsministeriet og Udlænding- og Integrationsministeriet, hvis man skulle acceptere de arbejdsvilkår, Easy Translate tilbyder. Og i et referat fra stormødet mellem tolke den 3. februar, står der ifølge Berlingske følgende: det er vigtigt ikke at stille op til hvad som helst. Vi skal holde fast i vores selvrespekt og faglighed. Det antydes, at det blot vil tage 1 til 2 uger, før det går galt under Easy Translates regime. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om det er ulovligt. I har ikke truffet afgørelse, som du har understreget flere gange. Hvis det er ulovligt, hvad kan straffen så være? Her skal jeg igen passe på, at jeg ikke kommer ind og kommenterer de enkelte sager. Så helt generelt og på tværs af alle sager efter konkurrenceloven, så gælder det, at overtrædelse af konkurrenceloven, hvis og så frem, men efter grundige undersøgelser, kommer frem til, at der er tale om en overtrædelse, kan straffes med bøde eller i meget alvorlige tilfælde, for eksempel ved grove karteller, med fængsel. Det er dog SØIK, Barmandspolitiet, som behandler den strafferetlige del af sagsbehandlingen. Det ligger som udgangspunkt ikke hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Okay. Vi kan lige sige godmorgen til en af dem, der har modtaget det her brev. Niels Blok Køser, godmorgen. Ja, godmorgen. Bestyrelsesmedlem i det, der hedder Tolkesamfundet, som er en interesseorganisation for tolke. Så du har altså modtaget det her brev fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som altså advarer om at tolke, som altså har indgået en koordineret indsats om ikke at tolke, ja, det kan være ulovligt. Og så hører vi her kontorchef Michael Høgh Riis sige, at det ikke er, altså de tvinger jeg ikke til noget, de tvinger jeg ikke til at svare på brevet, den mulighed for dialog, det er en oplysning. Er det også sådan, du læser brevet? Nej, jeg tror, vi læste det på en lidt anden måde. Faktisk må jeg sige, at vi var forbløffet, da vi modtog selve brevet. Altså, vi er jo en professionsforening, og altså hverken en brancheorganisation eller en fagforening eller noget som helst, der bare kommer i nærheden. Jeg tror faktisk, at vores første reaktion det var, at det var et fake news, altså et spam, fordi indholdet som sådan var med mange visser og kan og en opremsning af konkurrenceloven, som efterlod os forbløffet, fordi mange af os har været i branchen i 20-30 år. Vi kender godt konkurrenceloven. Og så var der antydninger om, at vi skulle lave en koordineret indsats. Og det har aldrig været på tale. Altså, vi er en forening, der blev stiftet den 28. april i år. Det vil sige efter 1. april, hvor det pågældende firma overtog entreprisen. Og vi har aldrig nogensinde udtalt via den samme rang, om du vil, af individuelle, personlige, private mennesker, og nogle af os er CVR-registreret, som hver især har følt, at de tilbud, som Rigspolitiet har fået ned ved at meddele det her monopol, det var uacceptabelt. Og at vi hver især har truffet den meget logiske slutning, at det var for meget, så nej tak. Vi har ikke onboardet, som de kalder det selv, på deres ryggen. Og derfor fremstår vi som, hvad skal vi sige, individuelle personer, som har lov til at sige nej, vi er ikke ansat hos Easy Tonslag. Også fordi man taler her om, at det kan være en overtrædelse at indgå aftaler om boykot osv. Vi tænkte, en styrelse som for eksempel Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ville dog være nogle, som kendte, hvad et boykot er osv. Altså, det er jo en kollektiv kampskridt, som bruges af arbejdsmarkedets parter. Men vi er ikke en part på arbejdsmarkedet. Vi er en professionsforening af individuelle og private og personlige mennesker, som kan sige nej tak. Altså, det svarer til, at du får gå ind i en butik på Strøget og se et dejligt ur, og så tilbyder at købe det for 60% under den annoncerede pris. Og hvis du får et nej, jamen, så er det fordi, at næringsstedene ikke vil sælge til den pris. Og det kan jo ikke være hverken strejke eller boykot. Så vi var forbløffet. Okay, i brevet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så står der altså, at I skal forklare jeres rolle i en eventuelt koordineret indsats mod EC Translate. Hvad har I tænkt jer at svare? Ja, den var jo svær at indrømme. Altså, jeg har kun 6 års uddannelse på en handelshøjskole, og sammen med mange og erfarne og også veluddannede kolleger, der tænkte jeg, hvad er det, vi skal svare på, når der ikke er nogen påstande, som blot tilnærmelsesvis er sandsynliggjort og langt fra bevist. Det eneste, der er, det er en henvisning til, at man er blevet opmærksom på forskellige vis osv. i den omtale i pressen. Og jeg tror, man på et tidspunkt har henvist til Berlingske Tidende, for det ikke skal være løgn, og de var jo havde en artikel i går, som repræsenterer, undskyld, at det ikke er en affront imod dine kolleger, men noget af det værste, jeg har læst længe i forhold til den her sag, som repræsenterer en nærmest diskvalificerende inkompetence, fordi vi er kampløsne, og vi strækker imod et firma, som vi ikke arbejder for. Jamen altså, herregud, altså, jeg håber ikke, hun er arbejdsmarkedsjournalist i hvert fald. Men der er mange misforståelser på det her område, og jeg havde håbet på, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i det mindste havde sat sig ind i, hvilke forhold, som gælder her. Og i stedet for, så er vi blevet mødt med jeg har jo selv ringet til dem i går, og fik et meget venligt samtale, det vil jeg gerne kvittere for, bestemt. Men man kan ikke udtale sig, og de kan ikke svare på det, og det begrænser, hvad de kan oplyse. Og på et tidspunkt fik vi også at vide, at vi ikke engang var part i sagen. Men alligevel henviser man til konkurrencelovens paragraf 13 og 17. Den sidste 17 er jo selvfølgelig deres ret til at spørge, og det har de selvfølgelig. Det er jo uomtvisteligt. Men vi har jo altså også nogle rettigheder, som udspurgte. Niels Blok, jeg skal bare lige høre til sidst. Ja, så svar. Kommer I til at svare brevet, eller ej, eller ved I det ikke? Ja, det gør vi. Ja, I kommer til at svare. Muligvis. Vi bliver også tilbudt et møde, og det tager vi da ja til. Men vi vil godt lige have vide noget om substansen, ikke? Fordi det der problemet, det er, at vi vil godt vide, hvad det I har at bygge jeres formodninger og påstande på, fordi I fremfører ikke noget som helst. Okay, og hvad der kommer til at ske på det møde, det bliver spændende. Niels Blok Køser, tak fordi du var med. Ja, velbekomme. Som altså er bestyrelsesmedlem i Tolkesamfundet, en interesseorganisation for tolke. Og Tolkesamfundet blev stiftet 28. april, altså en måned efter Easy Translate overtog opgaven med at levere tolkeydelse for Rigspolitiet. Og lønningerne under Easy Translate er mellem 20 og helt op til 60% lavere, end de var under den gamle ordning. Og justitsminister Nick Hækkerup, han skal jo i overmorgen i samråd om Easy Translate efter afsløringer om dårlig tolkning og firmaets manglende evne til at levere tolke. Ja, den er 3 minutter over 7:30, og i weekenden der aflyste Donald Trump et hemmeligt fredsforhandlingsmøde med Taliban i præsidentens landsted Camp David i Maryland i USA. Det sker, den her aflysning, ifølge Trump selv som en reaktion på, at Taliban har taget ansvaret for et angreb i den afghanske hovedstad Kabul i sidste uge, hvor 12 mennesker mistede livet, heriblandt en amerikansk soldat. Mirko Reimer Elster, godmorgen. Godmorgen. Du er USA-analytiker og gæsteforelæser, eller forsker, ved Yale University. Hvad siger du til denne her forklaring fra Trump med, at aflysningen, jamen den sker som en reaktion på Talibans angreb i Kabul torsdag, hvor der altså var en amerikansk soldat, der døde? Jamen, der er vel sådan, altså, 2 ting at sige til det. Det ene er, at Trump selvfølgelig i det tweet lørdag aften amerikansk tid jo også skriver, at han simpelthen mener, at det her drab blandt andet illustrerer, at Taliban simpelthen ikke har styr på tropperne i marken, og derfor giver det ikke mening at lave fredsforhandlinger med dem. Det kan der jo være noget om, men omvendt må man også ligesom påpege, at Taliban har forhandlet med Trumps regering i et år om en fredsaftale, og i løbet af det år er der blevet dræbt 16 andre amerikanske soldater, og det har på det tidspunkt jo ikke tidligere fået Trump til at trække stikket for de her fredsforhandlinger, så man bliver jo nødt til at være lidt skeptisk, hvorfor det lige pludselig er soldat nummer 17, der ligesom skulle være sådan den afgørende dealbreaker. Jeg tror, det er mere sandsynligt, at man simpelthen kunne blive enige om en deal, og at forestillingen om, at Taliban, der gav husly til Al-Qaida 11. september 2001, at have dem på Camp David, præsidentens landsted, lige op til årsdagen for 11. september-angrebene, som jo er i morgen, måske ikke ligefrem var sådan et visuelt drømmescenarie for præsidenten. Tror du, det er derfor, man aflyste? Ja, det tror jeg. Altså af den simple årsag, at hvis man forestiller sig det positive scenarie set med Trumps øjne, så vil det selvfølgelig have været noget af en historie, hvis han kort op til årsdagen 11. september kunne have præsenteret en fredsaftale med Taliban. Det havde jo været noget af et drømmescenarie for ham. Men i det øjeblik, hvor en mulig aftale ikke er realistisk længere, så vil det jo blive mødt med et ramaskrig, hvilket det jo også er i USA, at overhovedet have ideen at invitere Taliban til Camp David. Altså, vi skal huske, at Camp David er et ret historisk sted, hvor man normalt tidligere i amerikansk historie lige præcis har afsluttet store fredsforhandlinger, ofte mellem to andre lande, hvor USA ligesom har ageret vært. Her taler vi om en situation, hvor USA's præsident jo åbenbart i ramme alvor havde overvejet at invitere den organisation, Taliban, der jo i USA bliver faktisk noteret som en terrororganisation. Dem havde Trump åbenbart overvejet at invitere til Camp David. Okay, ja, men det er jo også ret overraskende, at, at det er kommet frem, at han simpelthen har inviteret dem til Camp David i Maryland, og det er så lørdag aften amerikansk tid, han sender en række tweets ud, Trump, hvor han altså gør det klart, at han nu har aflyst det her topmøde og de her fredsforhandlinger. Mirko Reimer Elster, tak fordi du var med. Selv tak. USA-analytiker og gæsteforelæser ved Yale University. Klokken er 7:56. Vi tager et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Ellen Trane Nørby stiller op som Venstres næstformand. Dermed er der lagt op til kampvalg mellem hende og Inger Støjberg på det ekstraordinære landsmøde den 21. september. På Facebook skriver Ellen Trane, at beslutningen er truffet efter utallige opfordringer fra baglandet og kolleger. Hun skriver videre, at partiet har været igennem en meget hård tid, og at det absolut vigtigste er at samle det. Det er en kæmpe opgave. Den opgave vil jeg gerne være med til at løse, skriver hun. Venstres Janne Jørgensen har blandt flere meldt sig som støtte til TV2, siger han. Det er ikke, fordi jeg på nogen måde vil sætte spørgsmålstegn ved Ingers kvaliteter. Hun er en branddygtig kommunikator. Jeg har haft et ganske godt samarbejde med hende. Men jeg mener, at Ellen vil være en mere sådan bredt faciteret politiker, der ligesom har flere politiske emner på paletten, og som i højere grad vil være i stand til at samle og måske også trække nogle vælgere hen over midten. Fra i dag koster det ud over en bøde også et klip i kørekortet, hvis man bruger mobilen, når man kører bil. Og det vil have en afskrækkende effekt, forventer chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, Pernille Ehlers. Klippekortet er rigtig godt, for det ligesom giver en advarsel. Siger, et, der sker der ikke noget ved. To, sker der noget ved, hvis du er nybilist. Og tre, hvis du har haft kørekort i mere end 3 år, så falder hammeren altså. Og det ved vi, det virker rigtig, rigtig godt. Tidligere kostede det blot en bøde på i alt 2.000 kroner. Forbuddet omfatter også håndholdt brug af tablets, GPS'er, computere og smartwatches. Vi ved, at uopmærksomhed er en faktor i hvert fald mindst en tredjedel af de alvorlige ulykker. Så jo flere, der holder op med at bruge den håndholdte, jo bedre, fordi så kan man mere køre bil, når man kører bil. Det britiske parlament blev i nat suspenderet efter et dramatisk døgn. Først trådte den lov, der forpligter regeringen til at bede om udsættelse af Brexit uden en aftale i kraft. Dernæst afviste parlamentet at lade premierminister Boris Johnson udskrive en nyvalg. Det førte til, at premierministeren igen nægtede at vi efterkomme ønsket om at bede EU om en udsættelse af Brexit. Johnson har flere muligheder for at omgå parlamentets lov om en udsættelse. Han kan for eksempel træde tilbage, fortæller mangeårig korrespondent i London, Lone Theils. I hvert fald så er meldingen lige nu på Boris Johnson, han har altså ikke tænkt sig at løbe fra det løfte, han gav, da han blev premierminister, som er, at han vil have Brexit er afviklet, og han vil have Storbritannien ud af EU 31. oktober, koste hvad det vil. Det regner meget, især i den nordlige og den østlige del af landet, 14-18 grader og let til frisk vind mellem nordvest og sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, Ben Engelbrecht, han skriver angående den her nyhed om, at det nu koster et klip i kørekortet, hvis man taler i håndholdt mobil. Så skriver han, at man skal også huske at forbudet mod at bruge håndholdt mobiltelefon og andre kommunikationsapparater også gælder for alle førere af køretøj herunder og også cyklister. Men altså, hvis nu man cykler, og man ikke har et kørekort, så kan man vel ikke få et klip i det, tænker jeg. Men okay, det er altså slut med at røre ved sin telefon, når man cykler og kører bil. Klokken den er 20 minutter i 8, og nu har jeg fået to gæster ind i studiet, som også har været i regnen, kan jeg faktisk se. Godmorgen til jer begge to. Leve Bøgh-Streg, godmorgen til dig. Godmorgen. Du er studerende på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, og du var jo også i går, og tak, at du kommer tilbage. Ja. Vi talte jo... baggrunden til, at vi talte sammen i går og talte sammen i dag, det er Københavns Universitet i sidste uge. Der kom det frem, at i en mail ligesom opfordrede eller vejledte undervisere på Institut for Kunst og Kulturvidenskab til ikke at sige han, hun om studerende, der ikke identificerer sig som mand eller kvinde. Der var tre råd, man kunne bruge som underviser. Og du betegner dig selv som non-binær transperson, og du vil gerne omtales med kønsneutrale pronomner, blandt andet, eller du vil gerne helst omtales som tredje person flertal, altså de, dem, deres, i stedet for hun, hendes, eller hans og hans, eller ja, han eller hans, ikke? Mm. Og i studiet, der er du også, Marianne Stidsen. Mm. Godmorgen, Stidsen. Godmorgen. Du er lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, det vil sige ikke det samme institut, men et andet institut på Københavns Universitet, Nabo-instituttet, også ude på Amager. Og du er altså en af de eneste undervisere, vi har kontaktet, som vil tale om den her sag, fordi vi tænkte, det er relevant at høre om jer undervisere, I vil følge de her vejledninger. Og du har også skrevet et indlæg i Berlingske, der handler om mindretallets tyranni, der breder sig om det her emne blandt andet. Levi, til dem, der ikke lyttede med i går, prøv lige at forklare, hvorfor at det er, at du gerne vil omtales i tredje person flertal. Jeg ved godt grammatisk, at en tredje person flertal, det er nok ikke sådan selv, jeg ser det, men det er jo heller ikke grammatisk korrekt i det danske sprog at sige de om nogen i tredje person. Det gør jeg, fordi det er det, der passer bedst til mig. Der er mange transpersoner, der bruger det her pronomen. Jeg er ikke mand, jeg er ikke kvinde, så det passer ikke til mig at blive kaldt for deres pronomen, ligesom det heller ikke passer, at mulige andre bruger pronomen, de heller ikke identificerer sig med. Og hvorfor passer det til dig, at det er flertal og ikke ental? For det tror jeg, det er ligesom det, folk har svært ved at forstå. Ja, men jeg kan også godt forstå, at det lyder lidt stift i det, fordi der er mange, der sammenligner det med høflig tiltale, ikke? Men det ville jo være, hvis man brugte det i anden person og mig. Fordi jeg bruger stadig, altså folk siger jo du og dig og din til mig, så der er ikke noget med høflige tiltale at gøre, det vil jeg også gerne have mig frabedt. Det synes jeg, det bruger vi ikke mere, og det bruger jeg heller ikke. Jeg ved ikke, om det er så meget som flertal for mig, som der er med andre personer, men det er bare et pronomen. Der er en del af miljøet, og det er egentlig noget, jeg godt kan spejle mig i at bruge. Og det var et alternativ i forhold til hen eller den. Og så synes jeg, at de dem, der er, giver bedre mening for mig. Men er det helt tilfældigt så, eller er der sådan et teoretisk godt argument for, hvorfor at flertal i tredje person er at foretrække? Jamen det er dog fordi, at non-binær det er en overordnet betegnelse. Så at der ligger en masse subkategorier under det her, og non-binær hører også under hele sådan transparaply-termet. Så hvis man siger, de er dem, der er, så kan man jo også rumme mange forskellige kønsidentiteter. Jeg har ikke været ude så længe, jeg har ikke været sprunget ude så længe, så jeg er ikke sådan fuldstændig afklaret med, om jeg føler, at mit køn er i en proces eller noget, eller om der ikke er noget køn. Men jeg kan bare godt se en mening i at bruge de dem, fordi for mig er kønnet opløst, så vidt man har lyst til det. Så jeg synes, det er passende, at det ikke behøver at være statisk på en eller anden måde, i hvordan jeg opfatter mig selv. Men hvor vigtigt er det for dig? Fordi jeg fornemmer, at du egentlig også ville være åben over for, at man sagde hende så, eller hvad? Ja, altså, hvad hedder det? Igen, det er ikke det, jeg bruger. Så, altså, så, hvis man alligevel skal gøre en, som jeg også sagde i går, hvis man alligevel skal lige lægge sig lidt i scenen og prøve at gøre sig umage og lære nye ting, det skal vi alle sammen. Jeg er jo ikke født med at kunne sige de dem og vide, at det er noget, man kan sige. Så kan man da lige så godt bruge det, jeg foretrækker. Så hvis man skal respektere dig, så skal man bruge det? Ja, eller hvis man viser hensyn? Det synes jeg. Ellers kan man jo igen sige navn, som jeg også siger til min omgangskreds, hvis det er for vanskeligt at bruge det andet. Ikke? Og foretrækker du, at folk de spørger dig, altså når de møder dig, for eksempel i en undervisningssituation, foretrækker du underviseren spørger dig, Levi, hvordan vil du gerne have, at jeg omtaler dig i tredje person? Jeg har haft kurser, hvor at pronomenrunde har været en del af, når man præsenterer sig, når man alligevel siger navn og hvilken uddannelse kommer jeg fra, hvis det er tilvalgskurser for eksempel og sådan noget. Og så man også bare lige siger sit pronomen. Det synes jeg nok var en god ting, ikke kom med i den her mail. Både fordi, at jeg ikke vil ende i en situation, hvor at undervisere ikke kunne facilitere det her ordentligt, så det blev trygt, og også hvor undervisere blev usikker på at skulle facilitere den, hvis personen ikke følte sig godt nok klædt på til at gøre det. Så det her var jo sådan meget generelle, overordnede ting, som egentlig også er en afspejling af, at der er mange ting i den her mail, som man egentlig sådan lidt gør i forvejen, og så er der nogle små ting, som sådan er lidt sådan, så skriver jeg lige en ekstra linje i en mail i stedet for, hvis vi kigger på det første. Måske vi lige skal tage mailen, altså bare lige for lytternes skyld, hvis man ikke har hørt det. Den bliver altså sendt ud i august måned til til underviserne på instituttet. Der står nogle gode råd. Send gerne en mail ud til de studerende inden opstart på nyt kursus, hvor I du beder dem om at give besked, hvis de bruger et andet kaldenavn, end det de officielt er skrevet ind som. Undgå at samle anråbe de studerende med kønnet betegnelser, såsom damer, piger, gutter, drenge. Brug hellere navn end pronomen, når du skal omtale en studerende i tredje person, hvis du altså er i tvivl om, hvad denne bruger. Hvad med i det daglige møde, hvis du møder en til en fest? Altså, hvornår gør du folk opmærksom på, at du gerne vil omtales i tredje person flertal? Altså, hvis jeg er i en setting, hvor at jeg tænker, det ikke giver en form for backlash, at folk ved, at jeg er transperson. Hvis jeg tænker, det ikke er noget, der kan gå hen og blive ubehageligt for mig, så siger jeg jo bare, hvis folk omtaler mig fejlkønnet, så siger jeg bare sådan, åh, hey forresten, jeg er sådan og sådan og sådan her, jeg bruger de her ting. Hvis jeg så godt kan se på dem, at de bliver nervøse eller usikre, for det er der også mange, der gør, hvad nu, hvis jeg kommer til at sige noget forkert, gør jeg så, om de så gør mig ked af det. Altså, det skal I ikke, men jeg kommer til at rette jer. Bare helt stille og roligt, og det behøver ikke at være noget dramatisk. Jeg kommer bare lige til at sige det. Altså sådan, og så kan vi køre den videre derfra, ikke? Altså. Vil du også spørge mig, hvis du mødte mig uden for studiet her? Altså, hvad for en køn jeg identificerer mig med? Jeg tror, hvis jeg var i tvivl om det, og jeg ikke havde kunne slå dig op inden eller et eller andet, eller hvis det bare var tilfældigt, vi mødtes, hvis jeg var i tvivl, så ville jeg spørge. Og hvis jeg, der er også nogle gange, så har jeg bare den taktik eller den indgangsvinkel, at så prøver jeg at lade være med at bruge dit pronomen eller kalde dig noget, for jeg synes ikke, jeg behøver at kønne dig for at have en interaktion med dig. Vil du synes, det var mærkeligt, hvis jeg spurgte dig, hvad køn er du egentlig? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg ved godt, jeg er ikke den mest androgyne, fremtrædende person, men jeg bliver da spurgt nogle gange, og det synes jeg da. Jeg vil hellere have folk spørg, hvis de går og er i tvivl, end at de skal gå og føle, at de er nødt til at, sådan, at gå forsigtigt til værks og sådan noget. Ikke? Marianne Stisen, også velkommen til dig. Du er lektor på Naboinstituttet, kan man sige, for nordiske studier og sprogvidenskab på Københavns Universitet, så du har ikke fået en mail i din indbakke, der handler om det her. Nej. Men du kunne jo sagtens stå i en situation, hvor du skulle undervise Levi. Det kunne være, at Levi skulle have et fag på dit institut. Vil du respektere så, at Levi gerne vil omtales i tredje person flertal? Ja, det vil jeg. Men ikke på den måde, det foregår nu. Altså det, der fik mig op af stolen med denne her mail, det er, at det bliver udstedt som et, udstukket som et dekret ovenfra. Og ikke bare det, men det er et dekret, der kræver, at jeg som underviser, lad os sige, at jeg var ansat på dit institut, fra den ene dag til den anden, skulle lave hele mit sprog om på en meget, meget gennemgribende måde. Fordi det handler jo ikke om, at... Altså, hvis jeg bare lige må sige noget meget kort, sådan som jeg opfatter sproget, så er sproget altid forenklende i forhold til virkeligheden. Det er simpelthen den eneste måde, det kan fungere på som et redskab, hvor vi kan kommunikere om den fælles virkelighed. Hvis sproget skulle dække alting, altså men jeg heller ikke fuldstændig repræsenteret i sproget, som det er. Lad os tage, altså hvis vi siger, det var en, noget af det, du sagde, kunne jeg finde på at sige, det var virkelig en prægnant sætning. Men jeg har aldrig prøvet at være gravid, så egentlig er det på en eller anden måde ikke repræsentativt for mig, men alligevel kan jeg jo godt leve mig ind i det ord og bruge det. Altså, så det, jeg mener er, at hvis vi stadig skal kunne tale sammen på tværs af forskelle, identitetsforskelle, andre forskelle, så bliver vi nødt til at acceptere, at det almene sprog forenkler tingene, men at det ikke betyder, at det så er fuldstændig forkert. Jeg har et par pointer mere, jeg ved ikke, om det er nu, jeg skal komme med. Jo, men jeg skal bare lige forstå, altså så i mødet med Levi som studerende, så vil du acceptere deres ønske? Det var et spørgsmål. Ja. Altså, jeg har jo været ansat i 22 år, jeg har undervist, jeg havde nær sagt 1 million studerende, det er nok lige i overkant, men mange. Og det er altid foregået helt uproblematisk, og den enkelte studerende har altid kunnet komme til mig, det vil du også kunne gøre, hvis du havde været studerende hos mig, og sige, jeg har det sådan, og sådan gider du godt at respektere det, jeg prøver mig ikke om at blive kaldt han eller hun. Selvfølgelig vil jeg det, men for mig er der en kæmpe stor forskel på det, at man finder ud af det i fred og ro, og så det, at en institutledelse ovenfra udstikker et dekret om, at alle ansatte på instituttet fra den ene dag til den anden og på en meget gennemgribende måde skal lave deres sprog om. Der er en kæmpe forskel. Og læser du mailen som en, altså 3 gode råd, der bliver sendt ud, hvis man vil bruge dem, eller læser du den som en, altså et dekret? Jeg læser den som et dekret. Vi ved jo alle sammen godt, at når der op fra ledelsesniveau kommer en mail, hvor der står, vi anbefaler og vi henstiller, så er vi udmærket klar over, at der lige så godt kunne stå, vi beordrer. Okay, så derfor sådan som du læser mailen, så betyder det altså, man må ikke længere sige, hey gutter, eller piger, drenge, sæt jer lige ned. Altså det er da ikke sikkert, man bliver fyret fra den ene dag til den anden, hvis man kommer til det, men det er da en kraftig henstilling. Ja. Jeg lyttede til institutleder Mette Sandby i går i det program, der 100% Brian her på kanalen, hvor hun ligesom understregede, at det er bare en vejledning. Så det er i hvert fald sådan, den var tænkt, men du opfatter den anderledes, altså, så lad os... Ja, okay, det er sådan, ved du hvad, altså stop nu det der. Det er ikke så farligt, det er bare en vejledning og sådan noget. Nej. Det kommer oppefra, fra ledelsesniveau, og det første skridt på vejen til, for mig at se, altså at du simpelthen pålægger dine ansatte nogle restriktioner, som for mig ikke hører hjemme på et universitet, og er fuldstændig modstrid med altså de her, det her fundament, med ytringsfrihed og... Og så videre, forskningsfrihed, som universitetet bliver nødt til at hvile på, ja. Og Marianne, du sagde i går til vores reporter, at du ikke vil omtale studerende med såkaldte kønsneutrale pronomener, for eksempel flertal, nej. De og deres. Nej. Ikke generelt. Okay, altså, hvis det enkelte vil... kommer hen til mig, ja, det er noget helt andet for mig. Men hvad med, vil du vise hensyn og sige de deres i tredje person flertal? Nej, ikke når jeg taler generelt. Nej, og det har noget at gøre med det, med jeg sagde. Jamen, jeg forstår at sproget, det er jo ikke lige opstået fra den ene dag til den anden. Sproget er opstået over lang tid og gradvist. Og det har bedst af, efter mine begreber, at udvikle sig naturligt og gradvist, gennem at man for eksempel holder op med at sige nære, men bruger et andet ord. Det er sådan en gradvis sprogforandring, som jeg synes er fin. Men det her med, at der kommer ovenfra et direktiv om, at du skal lave sprog, det vil svare til, at min leder fra den ene dag til den anden, eller regeringen fra den ene dag til den anden, sagde, at nu må befolkningen kun bruge verber og ikke substantiver. Så grundlæggende er det her. Og det er en forkert måde at forandre sprog på, efter min mening. Der er rigtig mange lytter, der synes, det her det er vanvittigt. Altså, der er nogen, der skriver, stop nu, det plader, hvad rager det os? Vi taler, som vi gør. En tredje lytter. Vi lever i en vanvittig verden. Tænk, at vi accepterer det her. En fjerde skriver, vanvittig debat. Levi, er det her ikke en vanvittig debat? Nej, det synes jeg jo ikke, det er. Det, der er vanvittigt ved den, det er jo, at... nu ved jeg godt, jeg er kommet med fra den her uge af, men det er jo, at man vælger debatten at blive dikteret af mennesker, der ikke har indsigt i det her emne. Og så er det jo klart, der bliver en masse misforståelser og en masse spekulationer til, om hvordan er det her lige præcis foregået, og hvad betyder det, når vi siger sådan og sådan her. Jeg vil bestemt ikke prøve at battle sprogkuden med en dansk lektor. Men altså, synes du, det er træls, at Marianne ikke vil acceptere, at du vil kaldes de deres? Jeg synes, det vil jeg gerne, hvis vi kommer til mig. Okay, ja. Jeg har været i 22 år, og jeg kan love dig for, at jeg har... Jeg har taget mig... Men hvad er problemet så, Levi? Jeg har ikke haft ret meget taletid. Jeg har haft rigtig, rigtig mange forskellige studerende, PhD-studerende, kollegaer, og jeg opfatter mig selv som et rummeligt menneske, der... Altså, når jeg møder en ny menneske, så er jeg åben for det menneske, og jeg respekterer det menneske som udgangspunkt. Og derfor synes jeg også, det er... Og sådan tror jeg, de fleste af mine kollegaer har det. Og derfor synes jeg, at det laver problemer ud af noget, der ikke er et problem. Mm. Og jeg vil lige sige, fordi både i går, der havde vi jo, det er ikke bare dig, Marianne, det var også Søren Gade i går fra Dansk Folkeparti, det var Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske. De var jo alle sammen enige i, hvis de møder dig, Levi, så vil de vise hensyn og acceptere, at du hverken vil være han eller hun. Mm. Så hvad er problemet egentlig? Problemet er, at hvis vi kigger på den her mail, det er nogle meget simple ting. Hvis vi lige følger et undervisningsforløb, hvor man skulle prøve, og hvis man havde lyst til det, at følge den her mail, så kan man sige, okay, inden kursusstart, jeg plejer alligevel at skrive til mine studerende, hey, I skal ud og købe de her bøger, så tilføjer jeg lige en linje, der hedder, hey, hvis I har et andet kaldenavn, det I står som, så vil jeg meget gerne lige sige det til mig. Det næste er, at man bare, når man anråber sine studerende, som alle mennesker gør, synes jeg, bare siger, hey alle sammen, det er jo ikke en ukendt vending. Og så til sidst, i stedet for at sige, når man, som han lige sagde herover, så kan man lige gestikulere det, og gør, man ikke kan se i radioen, men hen mod den person, der lige har sagt noget, at sige, som der lige blev sagt herover. Okay, så skal man jo også kontrollere, eller hvad hedder det? Sprog? Jo, men det er jo ikke så, jeg tænker ikke, det er så uvant. Og til sidst er den der med, at du kan godt komme op til mig bagefter, den synes jeg også er helt fin, for selvfølgelig, vi slipper alle sammen op. Men der kan man jo sige, at det er ligesom at sige... Ja. Nå, men vi fikser først bremserne på en bil, efter der er sket et uheld. Vi skal lige sige godmorgen til Mathias Norvig. Der er ikke nogen tvivl om det her, det kommer jo altså, vil jeg sige, fra USA. Ikke? Godmorgen, Mathias. Godmorgen. Du lyttede med i går og skrev en mail til mig. Du er lektor i dansk og nordiske studier på University of Colorado, og du er med fra Colorado. Og hvordan tiltaler du dine studerende, og hvordan gør I det? Jeg ved, du... Altså, I har jo implementeret det over på dit universitet. Fortæl lidt om det. Jo, men altså, i den amerikanske universitetsverden, der det er det ganske normalt, sådan set. Og der er masser af universiteter. Jeg tror, der egentlig hovedparten af universiteterne her i USA har en policy om, at man respekterer, om folk de vil tiltales ved et pronomen, som er ikke kønsbinært, for eksempel. Og det har vi skrevet ind i vores regler, vores læseplaner. De amerikanske læseplaner er jo noget mere omfattende, end man kender dem fra danske universiteter. Og der er altså noget, som... der skriver man, at vi respekterer folk af anden etnisk herkomst, race osv., handicap... Og selvfølgelig også folk, der identificerer sig som et andet køn. Så det er egentlig meget enkelt. Og hvis man... Synes du, man så gør det på Københavns Universitet og andre danske universiteter? Jamen, jeg kan ikke se, hvad problemet egentlig skulle være med at gøre det. Altså hvis man kan gøre det på store amerikanske universiteter, hvorfor kan man så ikke på Københavns Universitet? Og har du også elever eller studerende, som du omtaler i tredje person, altså siger dem, they, i stedet for han, hun, hende? Ja. Og når jeg også underviser i dansk, jeg har også nogle studerende på min dansk hold, som har det på den måde. Og der, altså, jeg er jo ikke bekendt med de her termer, da jeg begyndte at undervise i dansk. Så det var noget, vi skulle finde ud af. De fortalte mig så, at det var deres opfattelse, at det ville være det bedste pronomen at bruge. Og så, undskyld, det er fordi, vi har kun 20 sekunder tilbage. Ja, jeg lovede, hun lige får ordet. Ganske kort. Men hvis det her var så ufarligt og udramatisk, hvordan kan det så være, at ikke en eneste lærer, som har forholdt sig kritisk til det fra dit eget institut, har ville stille op her, at jeg er nødt til at gøre det igen? Altså, jeg bliver... får mails i øjeblikket for... Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen. Med Ida Herskind. Godmorgen. Jeg synes bestemt ikke, vi skal tage ved lære af USA. Den nation er ødelæggende for os, så må de omtalte kønsløse mennesker tage hensyn til gammeldags jeg, der ikke overgår at tage det seriøst. Jeg har det helt fint, selvom jeg egentlig imellem føler mig som en misforstået indjørning, skriver Dennis fra Aalborg. Og det er, fordi vi lige inden nyhederne havde en debat om, hvorvidt man egentlig skal tage hensyn, eller om at det er... Måske mere en debat om det var en god idé, at Københavns Universitet sendte denne her mail ud på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, fordi vi havde en lektor i studiet, Manne Stissen, fra Nordiske Studier, altså et andet institut, Naboinstituttet, som mente, at det var altså en glidebane med denne her e-mail. Hun anså det som et dekret, og jeg er ked af, at debatten den stoppede lidt pludseligt, men når nyhederne går på, ja, så kan jeg sådan set ikke gøre så meget. Også tak til Levi-Bø, der var i studiet, som altså er kandidatstuderende ude på KU, og som gerne vil omtales, ja, hverken som han eller hun, men i tredje person flertal. Og så spørger Tommy, om jeg har tjekket, om Søren Espersen er morgensur. Det har jeg ikke, men jeg vil indrømme, at jeg lavede en fejl før nyhederne. Jeg kom til at kalde Søren Espersen for Søren Gade, og det var selvfølgelig en fejl. Om små 10 minutter, der skal jeg tale med Janne Jørgensen fra Venstre, og han har simpelthen meldt sin opbakning, eller han bakker op om Ellen Trane Nørby, som jo udfordrer Inger Støjberg som næstformand, så vi skal have et kampvalg i Venstre, og det bliver jo rigtig spændende. Vi skal tale med Janne Jørgensen, vi skal høre, hvorfor at han foretrækker Ellen Trane Nørby, og hvad forskellen på de to er, og om der er andre Venstre-profiler, som egentlig melder sig i hendes lejr. Men nu skal det handle lidt om skat. Der skete jo det for et år siden, at man simpelthen delte skat op i 7 nye styrelser. Det lyder nærmest som et H.C. Andersen-eventyr. Men det gjorde man. Man delte skat op. 3 på Sjælland, 3 i Jylland og 1 på Fyn. Og nu har jeg fået besøg af formand for Dansk Told og Skatteforbund. Godmorgen til dig, Jørn Riese. Du er formand for de 2.600 medarbejdere, der er i skatteforvaltningen, og du kritiserer nu politikernes forsøg på at genoprette det kuldsejlede skat ved simpelthen at dele dem op i 7 nye styrelser. Og de har jo sådan set kørt et år nu, de her styrelser. Hvad er det, der ikke fungerer? Jamen altså, lad mig først og fremmest sige, at man kan ikke, og man streger under ikke, omorganisere sig ud af problemer. Altså, man er nødt til i højere grad at tage fat i de problemer, som er. Og vi har problemer. Og dermed lægger man jo noget oveni, når man nu laver, og som man gjorde, lavede 7 styrelser. Altså, jeg tror simpelthen, der er flere af styrelsen, det fungerer ganske fint, men der er et underlag, som vi ikke har opfyldt, og det er for eksempel penge. Vi står med et manko på finansloven til næste år på 650 millioner, i 22 på 1 milliard, og i 23 på 2 milliarder. Altså før der ligesom kommer noget ro omkring de der ting der, så er det ikke så behageligt. Også fordi, at man jo puttede en statslig udflytning og en intern omflytning oven i hatten. Det er voldsomt. Og hvad er ulempen ved at fordele skat i 7 nye styrelser, der er 7 forskellige steder i landet? Ja, altså hele tanken med det var jo, at man skulle kunne arbejde på tværs. Men altså nu efter et år, så kan vi se flere af de momenter, at det ligesom mangler. For eksempel, hvis vi har Skattestyrelsen, så er der rent faktisk der en række områder, hvor man har skattestop eller har ansættelsestop på. Hvis ting var, at man skulle arbejde på tværs, ja, så skulle man jo hjælpe hinanden, men det sker ikke, og dermed så er der jo mange, der for eksempel i Skattestyrelsen bliver utroligt presset i deres hverdag. Og det her med at splitte op, gør det også, at altså er din kritik også, at kommunikationen mellem forskellige styrelser bliver ringere? Altså jeg vil sige, at sådan noget med kommunikation, det foregår altid i linjer. Jeg vil garantere dig for, at styrelsernes direktører, de synes, de har et fortrinligt samarbejde, og de snakker på tværs og så videre. Men nede i hverdagen hos medarbejderne, der er det altså blevet noget mere vanskeligt. Altså igen, for eksempel, de der sidder i Skattestyrelsen har med kontrol at gøre. Før kunne de gå over gangen og tale med dem, der sidder på inddrivelsen, altså dem, der nu sidder i Gældsstyrelsen, hvor de kunne udveksle informationer. Det er blevet væsentligt tungere. Kan de ikke bare gribe knoglen nu? Det er ikke det samme, når man har med virksomheder, altså direktører og med borgere, kød og blod. Der er man altså nødt til at spille sammen i det umiddelbare. Og er det sådan en generel holdning, du har, eller ved du, at det er sådan, det foregår med de 7 styrelser, at man taler dårligere sammen, fordi man ikke fysisk er tæt på hinanden? Nu er dårligere jo et dumt begreb, men man taler mindre sammen. Det er der ikke nogen som helst tvivl om, fordi et år med opbygning af styrelserne, der skaber de jo deres egen identitet og holder sig inden for de mure, der er der. Og dermed går kommunikationen langsommere. Ingen tvivl om det. Og hvad mener du egentlig, at man bør gøre i stedet? Altså, bør man så lægge dem sammen igen, de her 7 styrelser? Nej, altså, jeg er jo ikke så naiv, at jeg tror på, at man laver om på det her. Jeg siger bare, at det er nu, at man skal rejse nogle bekymringspunkter, og så se, om man kan rette op på det hen ad vejen. Men en af de ting, der er helt fundamentalt, det er jo, at vi ikke skal sidde som medarbejdere og se på en finanslov, der indikerer, at vi skal være færre, og dermed at skal ud i afskedigelse. Altså, det går simpelthen ikke. Altså, Finansministeriet må til pengepungen. Hvad med, når man opretter 7 nye styrelser? Altså, så er det vel også flere administrative medarbejdere, for der skal være nogen i hver styrelse. Hvordan tror du, det har påvirket skat? Det er det, vi har set, og det er også det, jeg giver et lille bekymringspunkt på, det er, at, ja, på uddyb det. At de enkelte styrelser jo har bygget sig op som styrelser. Og så kan man stille sig spørgsmålet, var det nu meningen? Nej, altså i hvert fald blev der lavet en styrelse, der hedder ADST. Det er godt, det er en god betegnelse. Det er Administrations- og Servicestyrelsen. Og den har ligesom det overordnet på det personalemæssige side. Men vi kan jo se, at andre styrelser, de har bygget sig voldsomt op på de her administrative funktioner. Altså for eksempel Skattestyrelsen har flere HR-medarbejdere, end der sidder i den overliggende administrations- og servicestyrelse. Ja, altså det er bare dyrt, og det giver altså efter min opfattelse nogle dobbelt funktioner og nogle uhensigtsmæssige funktioner, som det er lidt træls. Men nu har skatteministeren Morten Bødskov jo været at sige sidste uge, at det vil kun tage 10 år, før skat er genoprettet. Ja, jeg er enig med ham, men jeg er endda sådan naiv, jeg også siger mindst 10 år. Samtidig har man det sådan med store omorganiseringer, at det tager et helt generation om at skifte. Det er faktisk 25 år. Ja, okay, men det var selvfølgelig også meget sarkastisk, at jeg sagde kun 10 år. Jeg synes, det lyder som ufattelig lang tid. Du tror simpelthen, det vil komme til at tage længere tid at genoprette skat? Ja, det gør det. Det er en hård hurdle, det her. Okay. Jørgen Riise, tak for det. Formand for Dansk 12 og Skatteforbund, som har skrevet som har udtalt sig til Berlingske. Så det er altså derfra, at vi havde hentet historien. Klokken den er 13 minutter over 8, og Vi skal tale lidt om, at Ellen Trane Nørby, hun stiller op som næstformand for Venstre. Så der bliver altså kampvalg om næstformandsposten, fordi Inger Støjberg jo også stiller op. Og da nyheden den kom ud i sidste uge, ja, så blev Ellen Trane Nørby faktisk spurgt. Jeg har et lille klip her med Ellen Trane Nørby, hvor man jo ikke endnu ved, når man hører det, at hun rent faktisk har tænkt sig at melde sit kandidatur. Det er det, jeg hører fra baglandet, at man har et klart ønske om, at man ikke bare gør det til en konkurrence om at råbe højst, eller hvem kommentatorerne synes, det er, men at vi bruger den tid, som vi har, som det stærke, folkelige forankrede parti, som vi er med medlemmer i hele landet, til at tale med hinanden, respektere hinanden, og så sætte et stærkt... Mener du selv, at du kan udfylde rollen som næstformand? Jeg har ikke flere kommentarer end det, jeg har sagt. Det er Venstres landsmøde, der sætter Venstres ledelse. Det er ikke folketingsgruppen. Okay, der har hun altså ingen kommentarer. Man kan godt lidt høre på hende, at der er et eller andet, der lurer. Indtil videre så har Asger Christensen, EU-parlamentsmedlem for Venstre og tidligere borgmester i Københavns Kommune, Pia Allerslev, bakket Ellen Trane Nørby op i kommentarsporet under hendes Facebook-opslag, hvor hun offentliggør, at hun stiller op. Og så er der også dig, Janne Jørgensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er EU-ordfører for Venstre. Hvem skal være næstformand, hvis det stod til dig? Det skal Ellen. Ja, hvorfor? Jamen, blandt andet EU, som du nævner. Jeg er meget tæt på Ellen, når vi taler EU-spørgsmål. Hun har selv kandideret til Europaparlamentet. Der har Inger en noget mere skeptisk linje. Altså, vi står jo med et valg, vi skal vælge mellem to, og så må man jo pege på den, man er mest politisk enig med. Og der mener jeg, at Ellen, hun dækker en meget, meget bred flanke i Venstre. Og så er jeg med på, at Inger Støjberg også er meget populær blandt nogen, men det er altså trods alt et mindre segment af Venstres vælgere. Så jeg tror, Ellen vil blive et fremragende match til Jakob, og derfor giver jeg min fulde støtte. Kan jeg ikke få dig, Janne Jørgensen, til at sætte på ord på Ellen Trane Nørbys politiske holdninger? Altså, hvor adskiller hun sig fra Inger Støjberg ud over EU-politik og så indvandrer- og integrationspolitik? Jamen altså, Ellen er, hvad skal vi kalde det, kernevenstre. Hun har været med i Venstre og Venstres Ungdom hele sit liv. Hun står for, hvad skal vi kalde det, sådan det sådan mere traditionelle Venstre, fra før alting kom til at handle om udlændingepolitik. Hun har en bred spillebane. Hun har politik på alle hylder. Hun har siddet som undervisningsminister, hun har siddet som sundhedsminister, så hun har en bred indsigt i de velfærdspolitiske områder, som altså betyder rigtig meget for vælgerne, betyder meget i vores dagligdag. Okay, så det er også lidt om hende som person og som venstre politiker, men er der nogen sådan politiske holdninger, hun har, hvor hun skiller sig ud fra Inger Støjberg, ud over EU og integrationsdebatten? Jamen altså, vi er medlem af det samme parti alle sammen. Vi stemmer på den samme lovgivning. Det er jo ikke sådan, at du står og skal vælge mellem en SF og en venstremand, vel? Altså, vi er alle sammen venstremænd, og derfor så er vores holdning selvfølgelig i udgangspunktet... Ja, men nogle gange i den her uge har man jo troet noget andet, ikke? Det er muligt, men altså, vi ligger meget tæt på hinanden. Det gør vi alle sammen. Okay, så hvad er forskellen så egentlig? Jamen altså blandt andet, altså du nævner selv EU og udlænding, der er bestemt forskel. Altså det er ikke sådan, at vores parti ikke skulle kunne rumme de forskelle. Vi er et stort, bredt folkeligt parti, der meget gerne skulle op og ligge omkring de der 25-30% af stemmerne. Og derfor så er vi selvfølgelig et bredere parti end små partier som Liberal Alliance og andre, som sådan mere kan... Altså kan mene noget, der er meget, meget tæt på hinanden. Ikke? Og det er helt fint. Spørgsmålet er altså bare, hvem skal vi have til at lede partiet? Skal det være nogen, der dækker sådan meget bredt i partiet, eller skal det være nogen, der dækker mere smalt? Og der mener jeg, at Ellen, hun dækker bredere, end Inger gør. Det er derfor, jeg giver Ellen min opbakning. Ellen Trane Nørby er 39 år gammel, født i Herning. Hun er kendt med i kunsthistorie fra Københavns Universitet. Hun har været medlem af Folketinget siden 2005. Hun har været politisk ordfører, minister for børn, undervisning og ligestilling, og senest sundhedsminister, og nu er hun altså børne- og undervisningsordfører. Hun skriver også i sit opslag på Facebook i går for 9 timer siden, da hun ligesom annoncerer sit kandidatur. Jeg har efter utallige opfordringer fra gode partikollegaer bagland besluttet at stille op som næstformand for Venstre. Var du en af de gode partikollegaer, der opfordrede hende til at stille op, Janne Jørgensen? Ja, det har jeg gjort, og det har jeg gjort af 2 grunde. Det er fordi, jeg mener, hun vil være en god næstformand, men også fordi, jeg mener, vi har behov for, at der bliver mulighed for, at de delegerede kan stemme. Altså, der har været noget frustration i store dele af medlemsskaren den seneste tid over, at det ligesom var forretningsudvalget, der besluttede sig for, at nu skulle man altså ikke længere have mulighed for at stemme på Lars Løkke, selvom der var rigtig mange, jeg selv inklusiv, der godt havde set ham fortsætte som formand. Og så skal vi ikke gentage den fejl ved så at komme med en færdig pakke, hvor der ikke er noget at stemme om, men man bare skal rejse op og klappe. Så det er en anden grund til, at jeg mener, at det er rigtig fornuftigt, at vi altså får et valg. Og hvornår opfordrer du hende til det? Ja, det kan jeg ikke lige huske. Er det efter Inger Støjberg, hun har meldt sit? Men er det efter Inger Støjberg meldt sit? Det kan faktisk ikke huske. Jeg tænker, altså... Nå, det er jo bare det man tænker udefra, er jo, der må være ret mange, der har vist sin opbakning, siden hun, hvad kan man sige, tør at stille op mod Inger Støjberg. Ved du, hvor mange, der står bag hende? Jeg aner det ikke, men ved du hvad, altså i et demokrati, der stiller man op til nogle valg, og nogle gange så vinder man, og andre gange så taber man. Jeg tror, de fleste af os har prøvet opstillingsmøder eller andet, hvor det ikke er gået vores vej. Og det skal man jo kunne tage, altså hvis man melder sig ind i et parti og er aktiv, der sker også det, at nogen ud af Folketinget slet ikke bliver genvalgt. Så når man så har tabt et valg, så er det selvfølgelig op på hesten igen, og så se, hvad der så er brug for i partiet, at man kan hjælpe med. Okay. Janne Jørgensen, tak fordi du var med. Jamen selv tak. Som altså, tak for det, som er EU-ordfører for Venstre. Lidt om Inger Støjberg, ja, hun er jo 46 år. Hun har en højere handelseksamen fra Viborg Handelsskole og en uddannelse i kommunikation fra Informationsakademiet i Viborg. Hun har været beskæftigelsesminister og så selvfølgelig udlænding og integrationsminister. Og nu skal Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby altså kæmpe om pladsen som Venstres næstformand. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Torsdag aften i sidste uge, der blev en teenager skudt i brystet på Nørrebro i København. Og nu kan vi i dag her på Radio 24/7 fortælle, at det her skyderi, ja, det fandt faktisk sted i en kommunal døgninstitution for børn og unge. Godmorgen, Dan Bjerregaard. Godmorgen. Retsreporter her på kanalen. Fortæl, hvad vi ved om skyderiet. Det her skyderi, det fandt sted torsdag i sidste uge, hvor politiet klokken 5:15 fik en anmeldelse om, at der var et skyderi på Fensmarksgade på Nørrebro i København. Og en yngre teenager blev ramt i brystet af skud, og godt 3 timer senere kunne Københavns politi altså skride til anholdelse og anholde en yderligere teenager på 17 år, og han blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter. Og ved det her grundlovsforhør, der blev han sigtet for forsøg på manddrab og for ulovlig våbenbesiddelse ved at være i besiddelse af en skarpladt pistol. Og i forbindelse med det her grundlovsforhør, der blev sigtelsen jo læst op i retten, og der kom det frem, at det var på adressen Fensmarksgade 65, at skyderiet var fundet sted. Efterfølgende valgte dommeren så at lukke dørene, så de yderligere omstændigheder omkring, hvad der er sket, dem kender vi ikke. Vi ved bare, at den 17-årige der, han nægtede sig skyldig i forsøg på manddrab, og politiet var ude efter skyderiet at sige, jamen det her skyderi, det var fundet sted inden døre, og det var foregået mellem 2 personer, der kendte hinanden. Og sådan yderligere detaljer om det er ikke kommet frem. Men der er altså flere kilder, der uafhængig af hinanden fortæller til os her på Radio 24/7, at det foregik på denne her døgninstitution for børn og unge, den flyvende hollænder, som netop har til huse på Fensmarksgade 65 i København. Og ved man om den 17-årige og den teenager, der blev ramt, bor på det her sted, eller... Nej, og det ved vi ikke. Altså, vi ved ikke, om det er nogen, der bor der, eller om de har været på besøg, eller hvordan det hænger sammen. Og det er jo som sagt, fordi dommeren valgte at lukke dørene til grundlovsforhøret. Det man kan sige, det er, at den 17-årige, han ville heller ikke udtale sig i retten, men han ville gerne vedstå en forklaring, som han havde givet til politiet den aften, han blev anholdt. Og det endte med, at han blev varetægtsfængslet i 24 dage i surrogatfængsling. Og det, man kan sådan udlede af sådan, det, som dommeren ligesom tog i betragtning, da han skulle varetægtsfængsle ham, det var, at han siger, at der var ikke begrundet mistanke for, at han havde begået forsøg på manddrab, men der var særlig bestyrket mistanke for, at han har været i besiddelse af den her pistol, altså for overtrædelse af våbenloven. Så derfor må vi sige, at... Så vi ved ikke, om de altså, går på den institution, men vi har to teenager, der sidder med en pistol på altså, en kommunal institution på Nørrebro i København. Ja. Vil du ikke lige fortælle, hvad er den flyvende hollænder for et sted, altså den her døgninstitution? Det er en døgninstitution, som blev oprettet tilbage i 2008, og på det tidspunkt var der jo en ret voldsom bandekrig, der huserede på Nørrebro, og sådan en af målene med at oprette den her, det var, at man tidligere havde sendt de her såkaldte problemunge, som havde begået alvorlig kriminalitet, dem sendte man til Jylland eller andre steder, sådan ud af byen, og denne her institution, det var altså en, man oprettede for ligesom at holde dem sådan i nærmiljøet. Meningen med den, det er, at de skal sådan, de her unge, de skal integreres i nærmiljøet og få en god voksenkontakt. Det er for unge, som har haft haft omsorgsvægt og haft svære opvækstvilkår, og så altså har begået noget alvorlig kriminalitet. Og det, bor der, altså det er institutionen, ja. Man bor. Og det bliver beskrevet som altså sidste stop før fængsel. Okay, ja, det er måske et dumt spørgsmål, fordi hvad er det interessante ved, at skødhed skete på en døgninstitution? Ja, altså det er det jo bare, fordi det er opsigtsvækkende. Det er en institution, hvor at de skal lære at opføre sig ordentligt, og så er der to teenager, der skyder hinanden. Ja, i hvert fald en, der bliver ramt af skud, og præcis hvordan det foregår, det ved vi jo ikke, om det er... Om altså, det er nogle venner, nogen, der bor der... Ja, men vi ved heller ikke, om det er et våde skud, om de har siddet og rodet med pistolen, og der går af en fejl, eller... Altså, det kunne noget jo tyde på efter, hvis vi skal se på den her fængsling, som grundlaget, som dommeren har valgt i den her sag. Men man kan sige, at det er jo ret åbenlyst, at på sådan en døgninstitution skal der jo ikke være våben. Det er unge, der har begået kriminalitet og er i risikozonen for at ryge fængsel i forvejen. Så det er jo ret opsigtsvækkende, at der har været våben sådan et sted, og så kan man sige, det skriver sig jo ind i en række af andre sager, som vi blandt andet her på 24/7 har afdækket om ungdomsklubber i København, der er blevet brugt af bandemedlemmer som tilholdssted, der er blevet fundet skydevåben i andre af de her ungdomsklubber rundt om i Københavns Kommune. Så der tegner sig i hvert fald et billede af, at der nogle steder ikke er det fornødende opsyn. Og hvad siger Københavns Kommune? Det er jo dem, der har ansvaret for den her døgninstitution, den flyvende hollænder på Nørrebro. Men de har valgt ikke at udtale sig om sagen, og det er simpelthen fordi, at der pågår en efterforskning fra Københavns Politi, og så fordi, at der var lukket døre og navneforbud i retten på både offer og den sigtede. Så Københavns Kommune vil ikke udtale sig om den her sag. Dan Bjerregaard, mange tak, at du kom. Retsreporter her på Radio 24/7. Nu er klokken snart halv ni, men der er mange af jer, der skriver ind og giver jeres mening til kende om Ellen Trane Nørby og Inger Støjberg Gate. Altså, de skal jo nu kæmpe om næstformandsposten. Og der er en, der skriver, Christian Jensens bedste ven, det må være henvendt til Ellen Trane Nørby. Der er også en, der bare skriver, vi er alle venstremænd, lever vi på banen her, vi er alle venstre hen. Og der er en, der bare siger, at Jan Jørgensen, han skal smutte over Enhedslisten. Hvis du har en holdning til dem, det skal være Inger Støjberg eller Ellen Trane Nørby, skriv ind på 426-00427. Om lidt så tegner vi et portræt af de to venstre politikere. Hvem er de, og ikke mindst, hvad er forskellene på de her to? Og er det her bare et tegn på, at den her fløjkrig i Venstre, den er ikke under nedsmeltning, men under optrapning? Klokken den er 8:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Efter at Ellen Trane Nørby har meldt sit kandidatur, bliver der nu kampvalg mellem hende og Inger Støjberg om næstformandsposten i Venstre. Det blev afgjort af partiets 850 delegerede på et ekstraordinært landsmøde den 21. september. Det er svært at pege på en klar favorit, mener politisk redaktør på Avisen Danmark, Thomas Funding. Jeg synes, det er meget svært at vurdere, hvordan styrkeforholdene blandt de 850 delegerede til landsmødet er, og det er også mit indtryk, at det kan Venstres bagland, eller når man snakker med folk sådan i Venstres bagland, har de også meget svært ved egentlig at klart sige, hvem kommer til at vinde den her dyst. Kampen mellem Nørby og Støjberg handler om, hvilken vej partiet skal gå. Der er blandt andet forskelle på deres holdning til europapolitik og på udlændingepolitik. Ellen Trane Nørby er mere begejstret for EU-projektet end Inger Støjberg, som til gengæld går længere på udlændingeområdet. Det kan også blive afgørende, at Ellen Trane Nørby var fortaler for at nedlægge regionerne, som mange i baglandet er stærkt imod. Ursula von der Leyen ser ud til at lykkes med det, som ingen før hende har kunnet som kommende formand for EU-kommissionen. Hun præsenterer i dag 13 kvinder og 14 mænd på det hold, som fra 1. november skal udgøre kommissærkollegiet fra 2019 til 2024. Kvinder har været underrepræsenteret i forskellig grad i alle tidligere udgaver af EU-kommissionen. For Danmark er der genvalg til konkurrencekommissær Margrethe Vestager, som var en af de to, der blev udset en særlig position som første næstformand af EU-stats- og regeringschefer på et topmøde i juli. Den anden første næstformand er Frans Timmermans, som aktuelt har samme position i Jean-Claude Junckers kommissærkollegium. Nordkorea har foretaget to affyringer af uidentificerede projektiler i retning af det japanske hav, der oplyser Sydkoreas militær. Affyringerne fandt sted få timer efter, at det kommunistiske styre tilbød at genoptage samtaler om sit atomprogram med USA i slutningen af september. Forudsætningen for samtalerne er, at den amerikanske regering kommer til forhandlingsbordet med nye acceptable forslag, skriver AP. Fra i dag koster det ud over bøde også et klip i kørekortet, hvis man bruger mobilen, når man kører bil. Det vil have en afskrækkende effekt, forventer chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, Pernille Ehlers. Kørekortet er rigtig godt, for det ligesom giver en advarsel. Et, der sker der ikke noget ved. To, sker der noget ved, hvis du er ny bilist. Og tre, hvis du har haft kørekortet mere end 3 år. Så falder hammeren altså, og det ved vi, det virker rigtig, rigtig godt. Tidligere kostede det blot en bøde på 2.000 kroner. Forbuddet omfatter også håndholdt brug af tablets, GPS'er, computere og smartwatches. Vi ved, at uopmærksomhed er en faktor, i hvert fald mindst en tredjedel af de alvorlige ulykker. Så jo flere, der holder op med at bruge den håndholdte, jo bedre, fordi så kan man mere køre bil, når man kører bil. Skyde og meget regn, især i den nordlige og østlige del af landet, 14-18 grader og lidt til frisk vind mellem nordvest og sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Jens Rohde, godmorgen. EU-ordfører for De Radikale. Godmorgen. Godmorgen. Søren Pind fra Venstre, han antyder i sin nye bog, at Kristian Jensen sammen med sin fløj i Venstre stod bag de her oplysninger, som Ekstrabladet kom i besiddelse af om Lars Løkke Rasmussens forbrug af jakkesæt og også flybilletter på første klasse. Og det har fået dig til at dele en artikel fra BT. Det var jo Berlingske, der bragte et længere interview med Søren Pind i går, og BT samlede op, og du har delt artiklen, der står Pind i vild anklage, Kristian Jensen liggede tøjsag. Og så skriver du, det er ganske enkelt løgn fra ende til anden. Hvorfor tror du, det er løgn? Det er det. Fordi det ved jeg. Der er ikke nogen, der ved bedre end jeg, hvad der foregik i 2014. Og det er ikke korrekt. Kristian Jensen var slet ikke en del af noget som helst før efter valget. Og Kristian Jensen havde jo slet ikke adgang til de der bilag. Det var der ingen af os, der havde. Alle i Venstre har deres meget, meget stærke formodninger om, hvor de kom fra. Og man ved godt, at det var ikke en folkevalgt. Du siger, at de fleste venstre godt ved, hvor ligget kom fra. Ja, det har været sådan en offentlig hemmelighed i Venstre. Og derfor er det enten sådan, at Pind helt bevidst forsøger at rette pilen over mod Kristian Jensen og svært ham til, som han altid gør, fordi et hævnmotiv, det altid har været drivende for Søren Pind. Og eller også er det, fordi han ikke aner noget som helst om, hvad der foregik, og så skal man jo være varsom med at nedfælde det i en bog. Okay, så spørgsmålet er, altså kom de her oplysninger fra nogen i Venstre, der var tæt på Kristian Jensen, eller kom de altså udefra, som du siger? Men hvorfor kunne de ikke komme fra nogen tæt på Kristian Jensen, som du ikke bare har kendt til? De kom ikke fra Kristian Jensen, og det handler jo, altså, Man skal bare lige huske på, at Kristian Jensen har jo ikke adgang til alle de bilag omkring Lars Løkke Rasmussen. Nej, men det kan jo være meget... nogen tæt på Kristian Jensen, nogen, der ja, handlede i hans favør. Jamen, der er ikke et oprør i gang mod Lars Løkke Rasmussen forud for valget i 2014, Europaparlamentsvalget i 2014. Det kommer først efterfølgende, fordi Venstre får det dårligste valg siden 1986, som følge af Lars Løkkes bilagssager. Og man skal godt nok være langt ude, hvis man tror, at Venstres næstformand går rundt i en valgkamp og forsøger at ødelægge Venstres valg for at lave oprør mod Lars Løkke Rasmussen. Det er simpelthen så ualmindelig grov en anklage, og det er bare ikke i orden. Og jeg er ikke i Venstre mere, så jeg kunne jo som sådan være ligeglad. Men det her, det er simpelthen en hets mod Kristian Jensen, som ikke er i orden. Og derfor vælger jeg, at i min version af historien dengang, og den er, at Kristian Jensen havde intet med noget som helst at gøre til den dag, hvor jeg efter opfordringer fra baglandet i Viborg ringer til Kristian Jensen efter valget i 2014, efter katastrofevalget, og siger, er du klar til at stille dig til rådighed, Kristian? Fordi baglandet presser på, vi vil have en ny formand oven på det her valg. Alle havde regnet med, at Lars Løkke Rasmussen var gået af på valgaftenen. Det gjorde han ikke, og der kom en reaktion efterfølgende, og den tog jeg så op, og sidenhen foregik hele, skal vi sige, koordineringen af det, der foregik i baglandet. Det foregik på min matrikel i Viborg. Det foregik ikke hos Kristian Jensen. Altså, du kan udelukke, at Søren Pind, han ved noget, du ikke ved. Ja, for jeg kan også se, at han ikke ved det. Han gætter bare. Og igen er han drevet af sine hævnmotiver. Altså, det er vi mange, der har oplevet igennem årene, og han lægger heller ikke skjul på, at han er en straffende gud, som han siger. Og det er åbenbart også det ærne, han er ude i her. Mm. Men han har bare ikke noget belæg for at kaste sig ud i det der. Og hvis ikke man har en dokumentation for så alvorlige anklager, som han bringer frem mod Kristian Jensen her, som jo grænser til partiskadelig virksomhed, så synes jeg, at man skal passe meget på med at bringe sådan noget til torvs. Og jeg synes ikke, det er i orden. Og jeg kender hele forløbet, og jeg ved alt om, hvad der foregik i 2014. Og derfor tager jeg ud fra et menneskeligt hensyn til Kristian Jensen, tager jeg til genmæle mod de helt groteske påstande, som der bliver lagt frem fra Søren Pind mod Men Kristian Jensen. Er det så ikke på tide, at sandheden bare kommer frem? Altså, hvem lækkede de oplysninger? Du siger, det var en ude for... Altså, ikke, det var en, der ikke var i Venstre. Nej, det har jeg sandelig ikke sagt. Jeg har sagt, at det ikke er en folkevalgt. Men jeg kan jo ikke bare lægge et navn eller to på disken, fordi jeg skal ikke omfattes af en jordoplysning. Men alle i Venstre har haft en meget klar idé om, hvor det læg, altså hvor selve bilagene til Ekstrabladet, hvor de kom fra. Og der har pigen jo aldrig peget på Kristian Jensen. Så det er jo simpelthen en ny opfindelse, altså om den, der kommer her. Så Søren Pind, han gætter bare, men gør du ikke også det, når du ikke kan dokumentere den påstand her om, at det skulle komme fra en ikke-folkevalgt i Venstre? Nej, for jeg ved, hvad jeg ved. Og skal du så ikke... Men du... Ja, okay. Nej, det skal jeg ikke. Det er på ingen måde forpligtet til at lægge navne over for dig. Ja. Men jeg kan med 100% sikkerhed sige, at det ikke var Kristian Jensen. Det ved jeg. Okay. Søren Pind, han har skrevet en sms til os for lidt tid siden, hvis mor, man ikke vil være med. Og han skriver, jeg vil ikke kommentere pjat. Nej, undskyld, jeg vil ikke kommentere noget, der siges af en mand, der i sagens natur ikke har læst bogen. Og så henviser han til et opslag, han har lavet på Facebook. Jens Rode, har du læst Søren Pinds bog? Jeg har jo læst hans beskyldninger. De står jo refereret af forskellige steder i forskellige aviser, og Kristian Jensen har jo også måttet tage til genmæle over for dem, efter at være blevet konfronteret med dem. Og da jeg ved ret nøjagtigt, hvad der foregik i 2014, så siger jeg bare, at hvis man prøver at give Kristian Jensen skylden for, og jeg har jo læst citaterne fra hans bog, hvis man prøver at gøre det, så er man på afveje. Og det er en meget, meget alvorlig anklage. Og som sagt, jeg kunne jo være helt ligeglad, fordi hvordan Venstres velbefindende er i dag, det er ikke mit bord. Men ud fra en menneskelig hensyn, så er jeg simpelthen nødt til at tage til genmæle over for den påstand. Fordi hvis Christian, eller hvis Søren Pind havde ret i sine påstande, ville Christian Jensen jo simpelthen ikke kunne bevæge sig rundt i det parti, som han altid har tjent efter bedste evne og efter min overbevisning meget lojalt. Og Jens Rode, nu er du jo i De Radikale. Hvilken rolle spillede du selv dengang i 2014? Ja, det er jo meget offentligt kendt. Det har jeg simpelthen også tilkendegivet. Om jeg er så ung, bare belær mig, eller jeg kan ikke huske det. Jamen, jeg spillede jo en meget aktiv rolle efter valget i 2014, som jo gik på at være, skal vi sige, murbrækkeren i forhold til at prøve at overbevise Lars Løkke om, at han skulle gå. Jeg skrev det både til Lars Løkke, jeg skrev det til Claus Hjort. Jeg gjorde også Claus Richter opmærksom på, at der var et pres fra baglandet. Alle havde forventet, at Lars Løkke ville gå i 2014 på valgaften. Det gjorde han ikke. Så kom der reaktioner fra baglandet, fra Lolland og fra Viborg og andre steder. Og så kom jeg sammen med min lokalforeningsformand og sagde, at Lars Løkke må gå. Og det afsted kom så, at meget af koordineringen og meget af det, der kom til at foregå, og telefonkæderne gik ind mod mig. Og derfor spillede jeg en central rolle i alt det, der skete op til mødet. Og det er mig, der ringer til Christian Jensen og spørger, vil du stille dig til rådighed? Fordi hvis vi skal have Lars til at gå, og det ønsker en stor del af baglandet, så er vi nødt til at have en kandidat. Og det er dig, pilen peger på, for der er ikke andre, som Gade har i fjernsynet meddelt, at han ikke vil være kandidat. Så pilen peger på dig, hvis vi skal komme videre og have ryddet op i det her. Det sagde Christian Jensen efter nogle timers betænkningstid, så ja til. Men det var ikke Christian, der spillede den aktive rolle. Det var ikke Christian, der lå og lavede telefonkæderne. Det var ikke Christian, der var den aktive spiller. Han stiller sig til rådighed helt, som han i mine øjne var forpligtet til. Og så er det baglandet, der gjorde resten. Og det viste sig jo så i sidste ende ikke at være nok. Og så kommer vi til, fordi vi kom jo til en skelsættende begivenhed på et hovedbestyrelsesmøde i Odense, som alle jo kender til. Og derfra starter så en ny historie. Mm. Men der er ingenting, og der er ingen oprør mod Lars Løkke okay. I valgkampen, før vi når frem til, at Venstre får det dårligste valgresultat siden 1986. Jens Rode, skal du læse frie ord af Søren Pind, når den udkommer? Det ved jeg egentlig ikke rigtig, om jeg gider at bruge min tid på. Men jeg kan i hvert fald se, at han jo har været ude og markedsføre nogle forskellige ting. Og det, han er ude og markedsføre, det må jeg bare sige, det er historieforvanskning. Og jeg ved det, fordi jeg ved bedre end nogen anden, hvad der skete i 2014. Okay, nå, men det er ærgerligt, vi ikke kan få det at vide, det du ved. Men have en rigtig god dag, Jens Rode. Jamen, jeg har jo fortalt alt, hvad jeg ved. Jeg har bare ikke sat de navne på, fordi det tilkommer ikke mig. Det kan jeg ikke, fordi jeg ikke står med, den rygende pistol på dem, og derfor kan man jo ikke, lægge det frem. Men det har sådan været almindeligt anerkendt i Venstre, hvem man mener, der har lækket de bilag ude fra Søllerød, og der ved man godt, at det kommer ikke. Det kommer ikke fra Christian Jensen. Der er jo kun et sted, hvor Men kom det fra nogen, der holdt med Christian Jensen? Jamen, jeg har aldrig nogensinde... jeg ved ikke, det kan jeg jo ikke sige noget som helst, men det er jo ikke... Du skal bare tænke på de bilag. Der er ikke noget oprør fra Christian Jensen eller andre mod Lars Løkke i forhold til de bilag. Okay, altså, det er jo en opfundet historie. Jens Rode, jeg presser dig ikke til at sige det. Du må tage det med i graven. Det er helt i orden. Tak for det. Det er min ret. Ja, det er din ret. Det kan du tro, det er. Ha' en dejlig dag. I måde. Jens Rohde, som altså er EU-ordfører for De Radikale, og balladen her, og grund til, at vi diskuterer det her, det er jo altså, at Søren Pind, han giver et langt interview i Berlingske i går. Nu har jeg en politisk kommentator med på linjen. Henrik Kortrup, godmorgen. Godmorgen. Tak for det. Du skal sådan set ikke kommentere på det, vi lige har talt om. Nej, det var stærke sager. Ja. Det kan jo godt være, at du bider mærke i noget, som jeg ikke gør. Der bliver sagt et eller andet med Søllerød. Du behøver ikke... det bider jeg nemlig også mærke i. Jens Rohde sagde, at de var blevet lækket ude fra Søllerød, og uden at jeg skal nævne navnet, så vil jeg sige, at det flugter fuldstændig med, hvad jeg også har hørt af. Så du ved det også? Du ved også, hvem der lækkede de flybilletter og tøjsager? Jeg har ikke navnet, men jeg beder også mærke i, og det bekræftede i, hvad jeg vidste i forvejen, da Jens Rohde sagde, ude fra Søllerød. Okay. Jeg må sige det på den måde. Ja, ja. Og hvad er det med Søllerød? Hvad er det med Søllerød? Jamen, der ligger jo Venstres partihovedkvarter. Nå, okay. Der ligger jo Venstres partihovedkvarter. Og derude sidder Christian Jensen i hvert fald ikke så meget, kan man sige. Nå, okay. Godt. Jeg har lige til det spørgsmål. Søren Pind siger så i går i Berlingske, at det kom ikke fra Christian Jensen, men fra den del, den fløj ligesom, ikke? Altså, de her bilag, de bliver ligget til Ekstrabladet. Og så hører vi så Jens Rohde sige, at det passer i hvert fald ikke. Så det er de jo enige om, altså den historieskrivning der. Ja, det må man da sige. Altså, jeg har tilhørt det mere håndfast afvisning, end det, som Jens Rohde lige har leveret over for jer. Ja, jamen jeg har sådan noget med, jeg kan spille dum. Det er mit trick. Det er en udmærket kompetence at have i. Ja. Nå, men Henrik, jeg har ringet til dig, fordi at Ellen Trane Nørby, hun jo gerne vil være næstformand. Ja. Skal vi ikke lige genhøre klippet fra sidste uge, hvor at de politiske reporter står på Christiansborgs gange og prøver at fange en kommentar, og man kan høre i hendes svar, at der er et eller andet, der lurer. Det er det, jeg hører fra baglandet, at man har et klart ønske om, at man ikke bare gør det til en konkurrence om at råbe højst, eller hvem kommentatorerne synes, det er, men at vi bruger den tid, som vi har, som det stærke, folkelige forankrede parti, som vi er med medlemmer i hele landet, til at tale med hinanden, respektere hinanden, og så sætte et stærkt... Mener du selv, at du kan udfylde rollen som næstformand? Jeg har ikke flere kommentarer end det, jeg har sagt. Det er Venstres landsmøde, der sætter Venstres ledelse. Det er ikke folketingsgruppen. Nå, Henrik Kortrup, hun har ikke nogen kommentarer der. Det havde hun i går. Kan du ikke lige sådan lave et politisk portræt af Ellen Trane Nørby? Altså, jeg kan sige, det er faktuelle. 39 år, født i Herning, uddannet cand.mag. i kunsthistorie fra Københavns Universitet, har været politisk ordfører, minister for børn, undervisning og ligestilling, og så selvfølgelig sundhedsminister. Og nu er hun børne- og undervisningsordfører. Kan du så ikke opridse forskellene på Ellen Trane Nørby og Inger Støjberg? Jo, og jeg synes, at der er en vigtig ting mere, man lige skal være opmærksom på, når vi taler Ellen Trane Nørby, og det er, at hvis vi skruer tiden tilbage til 2014, og meget historieskrivning i Venstre har jo sit udspring i 2014, da det her formandsopgør, som Jens Rohde også var inde på, da det løb hen over scenen. Og på det tidspunkt var Ellen Trane Nørby ubetinget på det, man kan kalde Christian Jensens side, altså også på Jens Rohdes side. Så det er der, vi skal placere hende. Og jeg må sige, at det er klart, altså det, som Inger Støjberg bedst er kendt for, mest har markeret sig på, det er udlændingepolitik. Hun er om nogen en hardliner. Og der er vi jo nok nødt til at indplacere en Ellen Trane Nørby på et mere... På en mere moderat placering. Altså hun, der er vi ordnet Janne Jørgensen. Ja, og det kunne også være Janne Jørgensen, som jo også er en af de moderate udlændingepolitikken, er ude og sige, at det kunne være fint med Ellen Trane Nørby. Så jeg vil sige, at hvis vi sådan ligesom ser på det eventuelle formandskab, nu har vi ligesom to scenarier. Det kan enten blive Jakob Ellemann Jensen og Inger Støjberg som næstformand, eller det kan blive Jakob Ellemann Jensen og Ellen Trane Nørby. Og der vil jeg sige, ud fra et eller andet vælgermaximeringssynspunkt, der er sådan set overbevist om, at der vil først nævne det makkerpar, altså Støjberg og Ellemann, nok være det, der er mest effektivt. Altså, de fanger flest mulige vælgere, fordi de sigter så bredt, de komplementerer hinanden, og det, som Ellemann ikke mener på udlændingepolitikken, det mener Støjberg. Der ligner Ellemann og Ellen Trane Nørby nok mere hinanden, og man kan sige, der er ikke sådan helt det der yin og yang over det, som der er med Ellemann og Støjberg. Men vi skal huske på, at det er jo ikke vælgerne for så vidt, der bestemmer, hvem der skal være næstformand i Venstre. Det gør Venstres delegerede, når de skal mødes i Herning der om halvanden uges tid. Og jeg er virkelig meget usikker på, hvordan det kampvalg, som det jo bliver, hvordan det vil falde ud, fordi det vi har holdt det op imod, det er jo, hvad der skete sidste år, da Inger Støjberg på Venstres landsmøde pludselig meldte ud, eller antydede, at hun sådan set godt kunne se sig selv som formand i Venstre. Det er jo så ikke længere aktuelt, nu hun er næstformand, men reaktionen dengang var noget afkølet, og jeg er ikke overbevist om, at Inger Støjberg nødvendigvis fører stort over Ellen Trane Nørby i en landsmødesamling. Det, der så i midlertid er sket, siden de mødtes sidst, er jo, at vi har haft hele diskussionen om sundhedsreformen, hvor jo Lars Løkke gik ud og sagde, at regionerne skulle nedsættes, eller skulle nedlægges. Og der var det Ellen Trane Nørbys opgave som sundhedsminister, som at gå forrest der og forklare, hvorfor det var helt rigtigt at nedlægge regionerne. Og på den konto, tror jeg sådan set, at Ellen Trane har fået sig flere uvenner i, skal vi kalde det, det jyske Venstre, end hun havde for et år siden. Og derfor synes jeg oprigtigt talt, det er meget svært at se, hvordan den der dyst skal falde ud. Det man til gengæld kan sige med fuldstændig sikkerhed er, at der er i hvert fald set med venstreøjene en fordel ved Ellen Trane Nørby, som man ikke kan tale om hos Støjberg, og det er, at Ellen Trane Nørby har ikke, i modsætning til Støjberg, det der svær hængende over hovedet i form af en undersøgelse, der skal ligesom kuglegrave, hvad der går op og ned i den der barnebrudssagen. Klart, ja. Den har været hun fra Nørby ikke hængende over. Der er hendes sti mere ren. Kort spørgsmål her til sidst. Altså, hun skriver, at jeg har efter utallige opfordringer fra gode partikollegaer og bagland besluttet at stille op som næstformand. Og vi hørte jo også lige klippet her for en uge siden, der havde hun ikke nogen kommentar. Hun har sikkert gået og tænkt over det. Altså, hvor meget opbakning har hun, før hun tør at gå ud og sige det her, tror du? Jamen altså, det ærlige svar er, det ved jeg ikke, men min fornuft siger mig, at hun må have noget, fordi ellers er det jo kamikaze for åbent tæppe at gå ind på et landsmøde, hvis man nærmest ved, at man får et nederlag. Så jeg tror, hun har fået nogle tilkendegivelser fra dem. Det er vigtigt at få tilkendegivelser fra, når vi taler om at skulle vælges på et landsmøde, nemlig Venstres bagland. Henrik Qvortrup, mange tak, fordi du var med, politisk kommentator og selvfølgelig vært her på kanalen på det program, der hedder Q&A. Klokken den er 9:10, og kører du bil lige nu og lytter, så skal du bare vide, at i dag der skærpes straffen for at køre mobil med håndholdt mobiltelefon. Man kan simpelthen få et klip i kørekortet, hvis man ikke overholder reglerne. Talsmand fra Rigspolitiet, Christian Bertelsen, godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad er det, jeg ikke må nu i min bil, hvis jeg ikke vil have et klip i kørekortet? Hvis du ikke vil have et klip i kørekortet, så skal du altså holde dig fra at anvende håndholdt mobiltelefon, tablet, GPS, du også holder i hånden, altså, som ikke er fastmonteret, eller sågar et smartwatch. Altså alle de ting af elektroniske enheder, som ikke er fastmonteret i køretøjet, det giver et klip i kørekortet fra i dag. Hvis jeg har min telefon i en holder og bruger GPS og skal skifte adresse, må jeg gøre det? Ja, hvis telefonen der er fastspændt, ja, så må du gerne taste på skærmen. Men jeg vil til gengæld så anbefale, at du holder ind til siden, og så fortsat altså, kan have opmærksomhed på trafikken, fordi det går bare ikke at sidde og taste og køre samtidig. Selvom det ikke er ulovligt, så hold ind til siden alligevel. Okay, altså, og hvis jeg har min telefon i GPS og sms'er? Ja, altså, jeg vil igen sige, hvis telefonen er fastspændt, så må du taste på den. Men du må ikke, men du skal holde ind til siden. Så altså, lad være med at køre. Det er jo ikke ulovligt, men lad være med at køre, fordi du fjerner bare opmærksomheden fra trafikken. Men det er jo ikke ulovligt, når den er fastspændt. Derimod er den ikke fastspændt, og du sidder og taster osv., jamen så er det giver klip for i dag. Okay. Benny Engelbrecht, han skriver, husk at forbuddet mod at bruge håndholdt mobiltelefon og andre kommunikationsapparater gælder for alle førere af køretøjer, herunder også cyklister og førere af motoriseret løbehjul. Men hvordan kan man få et klip i kørekortet, hvis man er cyklist og ikke har noget kørekort? Nej, det er også korrekt. Det kan man heller ikke. Man kan ikke få et klip i kørekortet, hvis man kører på cykel, og ej heller på løbehjul. Der får du udelukkende en bøde. Men det, uanset hvad, er det jo lige farligt, hvilket transportmiddel du anvender, og så fjerner opmærksomheden fra trafik. Men du får altså ikke et klip på de her to nævnte køretøjer. Klart. Okay, Christian Bertelsen, du har jo faktisk talerør lige ud til de bilister, der kører lige nu på vejene. Er der noget, du vil sige her på falderæbet? Altså jeg vil sige, at vi har jo taget den første i dag her til morgen, som ikke kunne holde fingrene fra mobiltelefonen. Og jeg håber inderligt, at det var den eneste, vi fik i dag. Så til alle jer, der kører derude, sørg for at lægge mobiltelefonen langt væk, koncentrere mig og køre bil i stedet for, og så kommer vi alle sikkert hjem. Dette er Radio 24/7. 4 millioner kroner, eller omkring 4 millioner kroner, så meget har Rigspolitiet ifølge deres egen vurdering brugt på at planlægge Donald Trumps officielle besøg i Danmark i begyndelsen af måneden, som jo ikke blev til noget. Sådan lyder det i et skriftligt svar til Radio 24/7. Emil E. Madsen, reporter her på kanalen. Godmorgen. Godmorgen, Ida. Hvad har de brugt 4 millioner kroner på, når han nu ikke er kommet? Jamen, de cirka 4 millioner har de brugt ifølge den her aktindsigt, jeg har søgt, og det svar, som Rigspolitiet gav i går til inddraget fridag til betjente. De har brugt dem på allerede planlagt indkvartering. De har brugt dem på driftsudgifter, som de kalder det, til operativt udstyr og materiel. Hvad det så indebærer, det ved vi ikke. Og endelig, og det hvor man formoder det meste, altså tid til planlægning, ikke? Altså tid til de ansatte, der har brugt tid og energi på at planlægge det her. Så det er sådan ligesom de der hovedposter. Samtidig så siger de jo selvfølgelig også, at det her, det er selvfølgelig, der er en vis usikkerhed i de her 4 millioner, men det er altså det estimat, de har brugt de sidste uger på på at regne på. Ville det have været dyrere så, hvis han rent faktisk var kommet? Ja, det formodes, at det har været dyrere, ikke? Fordi det er jo den 21. august, at de aflyser, eller den gode amerikanske præsident aflyser, og det var alligevel 14 dage før, så man må formode, at de ville have brugt endnu mere på, kan man sige, i de sidste 14 dage også, ikke? Så 4 millioner kroner, ja. Hvor skal man så sende den regning hen? Der er der nok ikke nogen sted at sende den hen. Og det er jo bare politiet. Altså, præcis. Fordi at, der er vel også Kongehuset, PET, Københavns Politi, Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Erhvervsministeriet, Forsvarsministeriet. Der er jo nærmest ikke et ministerie. Og der er nok nogle ministerier, hvor de ikke er forberedt sig. Steder, ikke? Og, ja, hvad viser de? Jamen, de er jo tjekket ind i løbet af de sidste par uger. FE, Forsvars Efterretningstjeneste, PET, Politiets Efterretningstjeneste og Kongehuset siger altså, at de jo ikke er inddraget i retten til aktindsigt, så derfor har vi ikke kunne få noget fra dem. Så har jeg begyndt at få svar fra de forskellige ministerier, og Statsministeriet for eksempel har sagt, at de kan ikke lave en samlet opgørelse over mandetimerne. Til gengæld så har de sendt mig en liste over de, hvad kan man sige, konkrete udgifter, de har, og der kan jeg bare lige nævne, i Fling for eksempel har man brugt 15.000 på en fibernetforbindelse til de ansatte i Statsministeriet. Man har brugt 50.000 på folk fra Rambøl, der kommer til den fiberforbindelse op. Hvad er en fiberforbindelse? Jamen altså sådan en internetforbindelse, ikke? Hurtigere fibernet. Og det skal man have, når præsidenten kommer? Åbenbart, det er i hvert fald noget, der er inddraget det. Så har jeg fået et svar her fra Udenrigsministeriet igen. De kan ikke lave en samlet opgørelse over antallet af mandetimer dermed. Altså det helt store beløb, hvor meget de har brugt. Til gengæld, så har de lavet sådan, har de en konkret liste her på konkrete udgifter. For eksempel kan vi sige her, at de har brugt 15.750 kroner på billeje til besigtigelse af de steder, som præsidenten og præsidentfruen skulle besøge i løbet af de 24 timer, de ville være i omkring København. For eksempel har de også brugt 12.500 cirka på et fly fra København til Washington. Det var jo sådan, at det er ambassadøren, der jo på det her tidspunkt er i København, den danske ambassadør, der jo hasteflyver hjem til Washington for at udrede den her krise her. Det bruger de så for eksempel 12.000 på. I alt har de brugt 41.000. Altså det er på de her små udgifter, altså ikke mandetimerne. Men vi har ikke endnu et samlet overblik over, hvad det har kostet, at den amerikanske præsident har aflyst den, men altså det giver en god indikation om, at der i hvert fald er blevet røget en del skattekroner på den her aflyste besøg. Okay, så de 4 millioner kroner hos Rigspolitiet, har du lagt de andre beløb sammen? Men det er så små beløb, at vi snakker 100.000 til sammen, ikke? Okay. I Statsministeriet og Udenrigsministeriet. Men altså igen, det er vigtigt at pointere, at det her det er jo uden mandetimer. Det er kun Rigspolitiet, der har kunnet lægge sammen, hvor mange mandetimer de rent faktisk har brugt, og derfor er det beløb markant højere. Johnny Larsen fra Vestjylland skriver: Send Trump en regning offentligt gerne på Twitter. Han er så optaget af penge. Kan være, han forstår den slags beskeder. Men Trump er jo godt klar over, at det koster jo penge at aflyse. Ja, selvfølgelig. Jeg kunne ikke forestille mig, at det er noget, han bruger specielt meget tid og energi på. Jeg kan bare lige sige her til sidst, at der er en vis chance for, at vi faktisk rent faktisk får et svar på det her, fordi at jeg har jo som journalist selvfølgelig søgt aktindsigt, men Rosa Lund fra Enhedslisten har i retsudvalget, medlem af retsudvalget, spurgt justitsministeren om en opgørelse over det her, hvor samtlige ministerier så er jo forpligtet til at komme en opgørelse over, hvor mange penge de har brugt. Så forhåbentlig, når hun får et svar i løbet af et par uger, så har vi en større idé om, hvor mange penge, der rent faktisk er blevet brugt på, at Trump har aflyst besøget. Emil Lee Madsen, reporter her på kanalen. Tusind tak, fordi at du kom. Velkommen. Og Huxi Bak, du kan sådan set overtage Emils mikrofon. Hvad sker der klokken 10.05? Der sker det, at Ole Sohn Carl Holst og Bjørn Elmqvist kommer på besøg hos mig i det gode gamle Folketing. Hvad skal og I tale om? Vi skal se nærmere på, der er jo landet en kommuneaftale. Så vi skal se lidt på nogle tørre tal. Det er sådan et eller andet sted mellem 1,7 og 2,2 milliarder. Og der er lidt, det er ligesom bare noget, man skal tage fat om. Men så må vi jo også indrømme, at vi er stået op til nyheden. Det ved du. Altså, Ellen Trane Nørby stiller op som næstformand. Og der er det jo så godt, at Carl Holst jo kender partiet sådan relativt godt. Så vi skal lige høre hans take på det. Ja, jeg har altså en lille bøn til dig. Ja. Fordi i går, der talte jeg med... Det er så sjældent, folk beder til mig. Så, altså. Jeg talte med Jan Rytkjær Callesen. Ved du, hvem han er? Altså lige umiddelbart nej. Burde jeg det? Ja, fordi han har siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti. Nå, han prøv lige at sige hans navn igen. Jan Rytkjær Callesen. Han har ikke gjort meget væsen af sig, og det siger jeg ikke for at fornærme ham, det er bare... Nej, men jeg tror, han bliver ked af det, hvis du hørte det, fordi han bliver ikke valgt ind i år. Nej. Fordi at Dansk Folkeparti jo mister så mange medlemmer. Ja. Og han var så ked af ikke at blive valgt ind, at han har udtalt til Jyske Vestkysten, også i går, hvor jeg talte med ham, at han græd 14 dage. Du kunne... Og det er ikke løgn. Altså, han græd 14 dage, og hans kæreste gik fra ham, fordi hun gad ikke flytte med til Jylland. Hun bor i København. Bare sådan apropos udflytning, ikke? Ja. Så det er han er så trist. Historie. Så jeg tænkte bare, at han kunne komme ind en dag. Du, jeg fornemmer, hvad jeg skal. Kan han ikke? Samle ham op. Han er jo perfekt synes, til det gode gamle folketing. Du kan tænke over det. Så meget arbejder vi ikke med kærestesår, men jeg vil tænke over det. Tænk over det, Huxi.